NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Verhuurders van studenten of starterswoningen vragen vaak veel meer geld voor schoonmaakkosten of liftonderhoud dan ze daar echt kwijt aan zijn. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Meer dan de helft van de huurders die naar de huurcommissie stapten over de hoge servicekosten kreeg gelijk. De groei van de online gokmarkt is vrijwel gestopt. In de laatste helft van vorig jaar verdienen gokbedrijven nauwelijks meer dan in het halfjaar daarvoor. Blijkt uit nieuwe cijfers van de kansspelautoriteit. De autoriteit denkt dat het stagneren van de groei te maken heeft met het verbod op gokreclames op radio, tv, in tijdschriften en de openbare ruimte. Het aantal gewonden door de aardbeving in Taiwan van gisteren is opgelopen tot boven de 1000. Reddingswerkers zoeken vandaag verder naar tientallen mensen die nog worden vermist. De beving was met een kracht van 7,2 de zwaarste in 25 jaar in Taiwan. Zeker 9 mensen kwamen om en er is veel schade aan gebouwen. En in Roosendaal in Brabant is afgelopen nacht een automobilist een gebouw van een dagbesteding binnengereden. Bij een T-splitsing reed de auto rechtdoor door een hekwerk de pui binnen. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht en de politie is nog naar hem of haar op zoek. Het weer bewolkt. De komende uren kan het flink regenen. In de middag af en toe zon, maar er zijn dan ook buien met kans op onweer en hagel. En de temperatuur ligt vandaag rond de 14 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat 400 kilometer file nog. Het is een drukke spits geweest. Het aantal files neemt wel af, maar 400 is nog wel veel. Op deze wegen heb je nog veel vertraging. Op de A8 naar Amsterdam tussen Assendelft en het Koenplein doe je er 20 minuten langer over. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal-West en Bunnik. 11 kilometer en 35 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Half uur extra ben je kwijt bij Rotterdam. Op de A20 richting Gouda tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein. Er staat 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het vele water op de weg. En de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum 25 minuten extra. En tot slot de A59 van Den Bosch naar Os tussen Kruisstraat en Os 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen in een nog lege studio, want ja, u hoort net al bij de ANWB. Het is razend druk op de weg. En onze gasten die bevinden zich daar ergens tussen en die zijn dus onderweg naar deze studio. Spraakmaker is dat, Jan Douwe-Kroeske, presentator en programmamaker. Hij is natuurlijk een beetje een wandelende pop-encyclopedie die veel meer dan 2 meter in beslag neemt. Morgen is het precies 30 jaar geleden dat deze grunge-legende uit het leven stapte. Ja, het gaat over Kurt Cobain. Die heeft behalve een muzikale nalatenschap ook een grote maatschappelijke erfenis nagelaten. En we horen zo van onze spraakmaker wat die is. Voor het Mediaforum ook onderweg. Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Hij heeft gesproken. De loodgieter uit Vlaardingen, die al een jaar doelwit is van aanslagen. Ik zal niet te heilig ben. Ik heb alles gebruikt gedaan. Jeugd, gevochten, ding, alles erop en aan. Maar ik ben geen dealer. Ik ben geen drugscrimineel, niks niet. Hij was te horen bij RTV Rijnmond, waarmee hij zelf contact opnam. Hij vertelde eindelijk zijn verhaal, maar of dat helderheid verschafte, dat is de vraag. Maar we beginnen met Stand.nl, met de plannen van NSC en VVD om mensen die hier heel veel geld hebben verdiend ook hier belasting te laten betalen. Een wereldwijde belasting voor rijke particulieren is een goed idee, is de stelling vandaag. Deel uw ervaring. 0800 1101. Er moet een wereldwijde minimumbelasting voor de allerrijkste komen. Een extra belasting voor de extreem rijken. De roep om een minimumbelastingtarief groeit. Komt uit allerlei hoeken. Er moet nu een vermogensbelasting komen op ook die superrijken in de rest van de wereld. Dat we een minimumbelasting hebben. Ze vinden dat de allerrijksten te makkelijk met hun vermogen kunnen uitwijken naar andere landen, waardoor ze minder belasting betalen. Het gaat om echt een hele, hele kleine groep. Dus wat dat betreft is het ook een beetje schieten met een kanon op een mug. Dat is het onderwerp van vandaag. Een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren is een goed idee. Ik trap af met Wendy van Eijk, Tweede Kamerlid van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. U dient vandaag tijdens het Tweede Kamerdebat een motie in over het belasten van de allerrijkste. Vertel, waarom? Nou, waar het ons om gaat is dat rijke particulieren in staat zijn om hun eerlijke bijdrage aan de samenleving te ontlopen door gebruik te maken van allerlei constructies of zich te verplaatsen naar landen met hele aantrekkelijke belastingregimes, waar dus feitelijk geen belasting wordt betaald. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, zoals ik zeg, die eerlijke bijdrage levert. Mm-hmm. En daarmee zou een minimumbelasting op wereldwijde schaal, dus nadrukkelijk in internationaal verband, een goed idee zijn. En we vragen de staatssecretaris om daar een nadere verkenning op te doen. Ja, want hoe ziet u het voor zich? Hoe ik het zie is op het moment dat een rijke particulier met een hoog inkomen of een hoog vermogen in een land terechtkomt waar die geen belasting betaalt, dat we met dat land afspraken gaan maken, zodat dat land zijn regels aanpast en er uiteindelijk ook in dat land een eerlijke bijdrage, dus een belasting wordt betaald. Ja, en wat is dan hoog wat u betreft? Nou, ik ga me niet uitlaten over tarieven. We betalen hier in Nederland allemaal belasting. Daar zijn bepaalde tarieven voor afgesproken. En wat mij betreft zou het zo moeten zijn dat ook als je heel rijk bent, je dezelfde bijdrage levert. Dus dat daar dezelfde of vergelijkbare tarieven voor gehanteerd worden. Oké, en dan hebben we het over vermogensbelasting alleen. Het is zowel het inkomen als ook het vermogen. Maar nadrukkelijk het vermogen is natuurlijk bewegelijker, kun je makkelijker verplaatsen. Dus daar worden ook die constructies voor opgezet. Ja. En dat heeft wat ons betreft dan ook prioriteit. Ja. En wat is dan wat u betreft een goede minimumbelasting? Ja, dat vind ik heel lastig om dat nu te zeggen. We vragen juist de staatssecretaris om ons inzicht te geven in de verschillende regimes. En er zullen ook in internationaal verband afspraken over gemaakt worden. Mm-hmm. Dus het gaat niet alleen om wat wij vinden, wat Nederland vindt, maar ook wat je met elkaar kan afspreken. Ja. Dat zie je. Ja. Want wat is het nu in Nederland, de vermogensbelasting? Hoe hoog is die? Nou ja, het tarief is een aantal keren gewijzigd. Hè. Volgens mij zitten we nu op 36% in box 3. Maar dan heb je het over een echte vermogensbelasting. Ja. Het gaat ons er heel nadrukkelijk niet om. Om die ondernemer die zijn bedrijf heeft opgebouwd, wellicht daar een deel van zijn pensioenvermogen in heeft zitten, nog een aantal panden heeft wat hij vult, om die zwaarder te gaan belasten. Daar gaat het ons nadrukkelijk niet om. Dus het is echt een belastingontwijking door het verplaatsen over de wereld. Dat snap ik. Maar ik ben gewoon even op zoek natuurlijk naar wat nou cijfers zijn waar dan eventueel op uitgekomen wordt. Stel, dit wordt een internationale afspraak. Die is er al voor bedrijven. Hè? De winstbelasting, minimumbelasting is nu 15%, is afgesproken wereldwijd. Wat voor percentage denkt u dan voor particulieren? Nou ja, ik ga me daar niet over uitlaten. Want waarom is dat zo moeilijk? Omdat een tarief een eigen leven gaat leiden en een tarief maar één van de parameters is. Het gaat er ook om hoe stel je vast wat iemands vermogen is en hoe ga je dat vervolgens belasten. Ik maak een vergelijking met het nieuwe stelsel box 3, waar nu aan gewerkt wordt, dat we uiteindelijk afrekenen en betalen over het werkelijke rendement wat je betaalt. Het gaat ons niet om, we tellen het vermogen op en daar gooien we een percentage overheen. Dat is niet ons idee daarbij. Nee, oké. En dat is best ingewikkeld nog, dat werkelijke rendement. Zeker. Weten we. Heeft hier ook een behoorlijk gevecht opgeleverd. Ja. Dan is de vraag hoeveel geld levert het onze schatkist op ook overbodig, want dat weet u dan ook niet, denk ik. Nou, en dat is ook niet het doel van dit voorstel. Het voorstel gaat er juist om dat iedereen, waar ook ter wereld, zijn eerlijke bijdrage levert. En als je kijkt naar de maatregelen die op het gebied van belastingontwijking zijn genomen op het gebied van bedrijven, zie je dat dat onze schatkist in Nederland helemaal niet zoveel extra geld oplevert. Dus dat is duidelijk ook niet de intentie om hier extra inkomsten mee te genereren voor de Nederlandse schatkist. Ja, en u wilt per se dat dit wereldwijd wordt geregeld. U wilt niet de belastingdruk in Nederland verhogen. Absoluut. Dit is iets wat je alleen maar wereldwijd kan doen. Daar afspraken over maken. En wat mij betreft komt er een kopgroep binnen de EU met landen die daar dezelfde ideeën bij hebben om die ideeën ook verder uit te werken. Mm-hmm. Om vervolgens internationaal gezien daar afspraken over te maken. Ja, hoe staan die neuzen wereldwijd? Ik weet dat Frankrijk wil dit ook. Zeker, ja. Nog meer? Nee, ik kan ze nu zo niet opnoemen. Frankrijk is een heel goed voorbeeld, omdat hij ook op de afgelopen G20 daar nadrukkelijk een uitspraak over heeft gedaan. En onze vraag in de staatssecretaris gaat dan ook zijn om vooral ook met landen zoals Frankrijk die eerste stappen te zetten op het gebied van die verkenning. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben in mijn hoofd nog geen stap verder eigenlijk. Dus heeft een balletje opgegooid van onderzoek dit. Maar waar we op uitkomen en voor wie dit gaat gelden en hoeveel het op gaat leveren en of het überhaupt lukt, dat is eigenlijk, dat hangt nog boven de markt. Begrijp ik dat goed? Nee, ja. Nou, en dat klopt, want als je kijkt naar de minimumbelasting voor bedrijven, volgens mij hebben we er alles bij elkaar 10 jaar over gedaan om te komen tot de implementatie afgelopen jaar. En dat is helaas ook de realiteit, zeker als je internationaal gezien afspraken wil maken. En dat is wel onze bedoeling. Dank u wel. Wendy van Eijk was dat van de VVD. Inmiddels binnen, Sandrine Haldering. Goedemorgen. Gelderland, goedemorgen. Was het de hel op de weg? Oh, man. 7:15 van huis gegaan, dus kun je nagaan. Het is bijna niet meer te doen om van oost naar west te rijden in dit soort dagen. Nee. Donderdag, regen. Ja, zit je goed? Kan ik met je beginnen of wil je nog even luisteren? Brand maar los. Oké, de stelling vandaag. Een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren is een goed idee. Jij sloeg aan op het woord minimum, hè? Ja, ik dacht, is dan het minimum minder dan wat we nu doen? Dus ik had ook heel veel vragen, maar ik zag jou net ook worstelen. Dus ja. Ik dacht, ja, ik snap het. Het is natuurlijk een ingewikkeld onderwerp. Mm-hmm. Belasting is altijd een beetje ingewikkeld. En al die boxen, het is ook niet zo mijn ding. Ik denk alleen maar het woord solidariteit, wat dan bij mij naar boven komt. Ja. Ik denk, ja, we moeten nou eenmaal belasting betalen. Gebeuren mm-hmm. goede dingen mee. Ja, en het idee is dus dat die lat wereldwijd wat hoger wordt gelegd dan dat die nu ligt. En dat is dan dus met een minimumbelasting. Dat is dan dus het idee. Maar ja, we hoorden net Wendy van Eijk van de VVD zeggen, het moet allemaal nog uitgezocht worden. Het lijkt mij een goed plan. Ik bedoel, als je zoveel geld hebt, zoveel vermogen hebt. Het is fair om dat zo te doen. En we gaan naar Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat Sustainable Finance Lab, wat doet u daarmee? Wat is dat? Nou, we zijn een wat we noemen een academische denktank. Dus dat is opgericht vanuit de Universiteit Utrecht. Maar we hebben leden van eigenlijk alle universiteiten in Nederland. Of de meeste universiteiten. Dus de meeste leden, dat zijn hoogleraren. Ja. En ik ben dan de directeur van een bureau waar 5 mensen werken. Die eigenlijk proberen om die wetenschappelijke inzichten in de praktijk te laten landen. Ja. En u zet zich in voor meer gelijke vermogensverdeling? Nou ja, dat is een onderdeel ervan. Hè. Dus wij zetten ons in voor een financiële sector. Of onze omgang met geld, dat die op een meer duurzame en sociale manier gaat plaatsvinden. En daarbij is de vermogensongelijkheid is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Mm-hmm. Zeker ook in Nederland, omdat wij in Nederland tot de wereldtop behoren als het gaat om de ongelijkheid van vermogens. En dat heeft allerlei gevolgen ook voor de financiële stabiliteit, maar natuurlijk ook gewoon voor hoe mensen zich in een samenleving voelen als ze zien dat anderen heel veel meer geld hebben. En heel belangrijk daarbij dat ze ook zien dat de mensen die veel geld hebben daar nog minder belasting over betalen dan de mensen die minder geld hebben. He, dat is eigenlijk iets wat je over de hele wereld ziet dat er aan de hand is. Je kunt dus je belastingdruk, zoals dat heet, behoorlijk verlagen als je heel veel geld hebt. En je gaat het spreiden over de wereld. Nou, dan kun je, als het een beetje mee zit, kom je uit op 0,5% belasting betalen. Terwijl hier in Nederland moet je natuurlijk veel meer belasting betalen. Ja, en dat is wel het punt. Hè. Dus het verlagen van je belastingdruk, daarvoor hoef je eigenlijk niet eens de grens over. Hè, dus 2 jaar geleden is er een groot rapport verschenen van allerlei ambtenaren. Die dus eigenlijk aan de ene kant vaststelden van, hey, in Nederland is die vermogensongelijkheid ontzettend hoog. En nog hoger dan we eigenlijk tot op dat moment dachten. Maar eigenlijk het meest interessante was, wat ze lieten zien, is dat ook in Nederland het zo is, dat op het moment dat jij meer vermogen hebt, dat er dan allerlei eigenlijk ontsnappingsmogelijkheden ontstaan. Ja. Waardoor je dus die belastingdruk naar beneden kan brengen. Ja, nu wordt er vandaag in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Er worden verschillende moties ingediend. Wij hebben deze er eventjes uitgelicht. Hè? Een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren. Ja. U heeft net meegeluisterd met dit VVD-plan. Ik kwam er zelf nog niet helemaal uit. Ik denk mevrouw van Eijk ook nog niet. Hè. Ze gooit het echt een beetje over de schutting, zal ik maar oneerbiedig zeggen, bij het kabinet. Ga dit onderzoeken. Maar ziet u hier een goede basis voor een goed plan? Ja, zeker. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook in de Nederlandse discussie, als het gaat over bijvoorbeeld het feit dat hoge vermogens weinig belasting betalen, dan wordt er vaak gezegd van, ja, we kunnen daar niet echt iets aan doen. Want als we daar iets aan gaan doen, dan vertrekken ze naar Monaco of naar Liechtenstein of naar welke andere plek dan ook. Ja. Dat buitenland speelt er altijd een rol bij. We hebben gezien rondom bedrijven waar deze discussie dus eigenlijk al veel eerder ging spelen. Want daar speelde hetzelfde element. Ja. Hè? Dus bedrijven die steeds minder belasting gingen betalen. En nationaal voelde men, we kunnen daar niet veel aan doen. Mm-hmm. Dat is vervolgens internationaal opgepakt. En dat is wel iets van een lange adem. Ja. Maar dat is in ieder geval wel de goede kant op aan het bewegen. Dus waar decennia lang eigenlijk bedrijven steeds minder belasting gingen betalen, zie je dat nu weer wat de goede kant op aan het bewegen is. Mm-hmm. Nou, en als je dat met de hoogste vermogens ook voor elkaar kan krijgen, dan is dat natuurlijk wel pure winst. Ja, en welk percentage denkt u zou kunnen werken dan om dit effectief te laten zijn? Nou, ik denk het internationaal gezien ga je eigenlijk altijd wel naar een relatief laag percentage. Dat heb je bij die bedrijven ook gezien. Mm-hmm. Dus verschillende landen hebben allemaal verschillende belastingpercentages. Maar het is wel inderdaad zo. Het is altijd het percentage maal de definitie van in dit geval dan vermogen of bedrijfswinst. Ja. En dat tweede, dat is minstens zo belangrijk als dat percentage. Dus ik ben het wel eens met Kamerlid van de VVD dat je die twee dingen altijd in combinatie moet bespreken. Mm-hmm. Maar het percentage internationaal zal altijd lager zijn dan wat je eigenlijk in een ontwikkeld land als Nederland wenselijk zou vinden. Ja, maar u vindt het dus ook moeilijk om daar een getal bij te bedenken nu. Ja, ik vind het moeilijk om daar een getal op te plakken. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is voor deze discussie is om te beseffen dat het komende kabinet, wat natuurlijk een hoop geld nodig gaat hebben, en ook de kabinetten daarna, dat die hier waarschijnlijk nog helemaal niets aan gaan hebben. He, dus dat het is goed om dit internationaal op te gaan starten. Oh ja. Maar tegelijkertijd voor het komende kabinet is denk ik minstens zo belangrijk om ook te gaan kijken van hoe kunnen we nou die onrechtvaardigheid die nu in het Nederlandse belastingstelsel zit rondom mm-hmm. vermogens, hoe kunnen we die aanpakken? Ja, dan kijken we naar Nederland zelf. Hè? Dat is dus specifiek niet wat de VVD wil, want die wil de belastingdruk niet verhogen. Dat is wel iets wat de SP wil en voorstelt. Ja. Hè? Ja. Ja, maar zelfs al zou je zeggen van we gaan de belastingdruk in Nederland gelijk houden, dan nog zou je ervoor kunnen kiezen om in ieder geval de hoge vermogens om die zwaarder te gaan belasten. Want dat geeft dan ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de belasting op arbeid, die nu dus relatief hoog is, ja, om die te gaan verlagen. Dank u wel. Rens van Tilburg was dat, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels ook binnen is mijn spraakmaker Jan Douwe-Kroeske. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Dank je wel. We hebben het dus over een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren. Goed idee. Ja? Ja. Ja, ik denk dat een heleboel mensen met veel geld, dat zijn vaak wereldberoemde mensen, of die hebben op een wereldwijd podium hun geld verdiend. En is zo'n wereldbelasting ook wel logisch, vind ik. Ja. En ook wel goed. Ja, de vraag is nog steeds, we hebben het gevraagd natuurlijk aan de motie-indiener van de VVD. Ja, wie zijn dan die rijken? En wat is dan het percentage belasting dat je zou moeten betalen? Is dat wel iets waar jij over Ik denk per definitie dat het een kleine club mensen is. Ja. Omdat ze iets doen wat heel uniek is. En daar gaat vaak een goede verdienste mee gepaard. Dus zou ook logisch zijn als weten dat een wereldwijd podium hun verdienplek is. Ja. Maar zelfs als het Nederlands zou zijn, is de vraag natuurlijk, praten we over mensen met 10 miljoen? Praten we mensen vanaf 1 miljard? Waar leggen we die grens? Praten over mensen met meer dan 10 miljoen op hun bankrekening. Dat is voor jou dan de ondergrens? Of 100 miljoen. Zo, ja. We worden af en toe meegenomen in de gekte van het moment. En dan hoor je dat Max Verstappen een van de rijkste Nederlanders is, omdat hij ook in Nederland geen belasting betaalt. Het zou goed zijn als dat via een wereldwijd belastingmaatregel wel wordt rechtgetrokken. Want ja, we betalen met z'n allen, hoorde ik net, ook belasting. Dat is logisch, dat vind ik ook logisch. Zou het logisch zijn dat Max zich ook in die groep van logische betalers gaat mengen? Het kan niet anno 2024, vind ik, dat hij dat niet doet. Schatplichtig. Ja. We gaan naar Sjoerd van de Kuur. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U verdient goed, spreekt veel mensen die u aanmoedigen om geld in het buitenland weg te zetten. Toch bent u voor onze stelling vandaag. Ja, ik ben er heel erg voor en ik ben ook maar een kleine, zal ik maar zeggen. He, dus een paar duizend klanten, 1.000 euro per jaar. Nou, dan heb je een omzet van een paar miljoen. En dan in die club, dus zeg maar onder de mensen van 10 miljoen, 100 miljoen. Maar dat is een hele grote club van werkgevers, van mensen die wel een belangrijke positie hebben vaak. Mm-hmm. Die hele grote club, die kun je natuurlijk internationaal. Dat is prachtig dat je dingen regelt. Hè? Net zoals dat je de VN, WHO, UNHCR. Dat is allemaal prachtig. Maar er is nog een andere invalshoek. En dat is dus gewoon die particulier, die privémens. Hoe ethisch, hoe rechtvaardig, hoe plezierig is die? Wat wil die met zijn leven? En die heeft dus een bedrijfje, die heeft dan een paar miljoen omzet. Nou, en dan kan ik dus heel makkelijk 1 ton winst maken. Ik kan 2 ton, 3 ton. Afhankelijk van hoe ik het personeel afknijp en hoeveel ik zeg maar in het buitenland zet. Nou, dat is gewoon een hele simpele keuze. En dat geldt niet voor 1000 mensen, maar dat geldt voor 10.000 mensen in Nederland. En dan praat je over hele grote bedragen. Als die individuen daar eens over nadenken. En bij ons is het dus gewoon zo, dat is dan eigenlijk ook mijn invalshoek, dat ik over het algemeen in die discussie met vrienden hierover bemerk dat wegzet in het buitenland, alleen maar met dat geld bezig zijn en tweede huizen en bewaking daar en personeel, dat die een minder leuk leven hebben dan iemand zoals wij dat doen. Ja. Niet dat ik heilig ben, maar hè, dat we zeggen, nou, met een ton, ik weet gewoon niet hoe ik een ton op moet maken. Ook al betaal ik dan 40% daarvan belasting. Want ik heb wel ideeën voor u, hoor, als u nog wat zoekt. Ja, dat lukt niet. Nee, gewoon. Ik heb mijn Nokia weer van stal gehaald. En ik ben veel gelukkiger zo. En ik kan dus, zeg maar, als ik wat overbezetting qua personeel heb en ik investeer in studie en in feesten en in uitgaan met elkaar. En dan is mijn product is direct zomaar een derde sterker en beter. En mijn omzet gaat alleen maar omhoog. Ja. Doordat ik het wat kleiner doe. Iedereen wordt er gelukkiger van, kortom. Dank u wel, Sjoerd van der Kuur was dat. Martine Wolzak, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Journalist bij het FD. Jij volgt het onderwerp op de voet, zit vanavond ook bij het debat. Je bent nu onderweg naar Den Haag naar een ander debat. Dat gaat dan weer over pensioenen, dat is weer heel wat anders. Nu over dat debat van vanavond, hè, is aangevraagd door de SP. Hoe staan zij hierin? Nou, die vinden in tegenstelling tot bijvoorbeeld VVD en NSC dat je juist wel ook in Nederland de belasting voor vermogenden moet gaan verhogen. En wat hen betreft zo snel mogelijk. Mm-hmm. Ze hebben daar ook best wel, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, wat bijval. Bijvoorbeeld de PVV, D66, GroenLinks, PvdA vinden dat eigenlijk ook. Ja. Die zouden op dit moment zelfs samen een kamermeerderheid kunnen hebben. Mm-hmm. Of de PVV zo'n plan, wat nou ja, duidelijk bij VVD en NSC niet zo goed ligt, gaat steunen midden in formatiebesprekingen, dat denk ik niet. Nee, maar er is dus wel momentum, of er lijkt momentum te zijn om rijke particulieren meer te belasten, op wat voor manier dan ook. Ja, vaak is zo'n discussie over een internationale afspraak wordt ook wel eens gezien als vertragingstactiek. Hè, want dat duurt meestal jaren om dat op te tuigen. Mm-hmm. Dat hebben we ook gezien bij de minimumtax voor bedrijven. Ja. Maar toch, als je Jimmy Dijk, de leider van de SP, daarnaar vraagt, dan zegt hij, ja, ik ben er eigenlijk alleen maar hartstikke blij mee dat ook VVD en de NSC over dit onderwerp zich nu druk maken en boos maken en er vragen over stellen en vinden dat Nederland voorop moet lopen bij die internationale afspraken. Ja, kan daar een meerderheid voor zijn, denk je, voor die motie om een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren uit te zoeken, want daar gaat het dan over? Ik denk het wel. Ik denk eigenlijk dat als hij hem niet zou krijgen, dan is het meer omdat er andere partijen vinden dat het niet ver genoeg gaat. Maar meestal steunen ze dan dergelijk voorstel wel. Ja. En ik vermoed ook dat staatssecretaris Van Rij, die is weliswaar demissionair, mm-hmm, maar zich hier ook zeker Europees en internationaal voor in wil zetten. Oh ja. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Nee, nee. Het is op het niveau van bedrijven gelukt om het internationaal aan te pakken. Het was inderdaad, het was niet makkelijk, er is ook 10 jaar over gedaan. 15% winstbelasting is er dan nu wereldwijd. Werkt dat een beetje eigenlijk? Nou ja, bij Nederland is een van de eerste landen die dit ook echt in de praktijk gebracht heeft. Hè, die de wetgeving ook heeft aangenomen, die is begin dit jaar ingegaan. Ja, het werkt wel, maar het is niet perfect. Oké, okay, kun je nog heel even vertellen? Dat er een soort... Ja, sorry, even vertellen hoe dat dan werkt? Bijvoorbeeld vroeger gebeurde het dat er bedrijven probeerden via Nederland winst door te laten stromen, zo heette dat dan, naar belastingparadijzen, waar er helemaal geen belasting betaald werd. Nou, nu kan Nederland dan zeggen, als je dat doet, dan slaan wij je in ieder geval voor 15% aan. Ja. Wij willen zeker weten dat die 15% betaald wordt. Ja. In praktijk zullen er steeds meer landen zelf die 15% gaan innen, want dan hebben zij het tenminste. Ja, ja. Maar het tarief in Nederland is 25%, dus dat is een stuk hoger. Ja. Er blijven wel verschillen ontstaan. Het maakt het iets moeilijker om helemaal belasting te ontwijken. Maar je ziet bijvoorbeeld dat er dan weer andere mechanismen ontstaan. Bijvoorbeeld landen gaan subsidie geven. Oh ja. Dus dan doen ze het niet meer. Dan komen de lokkertjes niet meer via de belastingen, maar via een subsidie. En dat is de imperfectie waar jij het over hebt. Precies. Ja. Het is toch een soort waterbedeffect. Druk op de ene plek, en dan komt het ergens anders weer omhoog. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat de VVD en NSC willen voor rijke particulieren. Nou, eigenlijk helemaal niet. Hè? Nee. Ze willen voorkomen dat de allerrijksten uit Nederland vertrekken met hun geld. Ja. Puur om fiscale redenen. Ja, maar... En daar komt dan bijvoorbeeld ook bij kijken dat je ook nog zou kunnen onderzoeken of je, en dat doen Duitsland en Finland werken daar al mee, dat als iemand het land verlaat, mm-hmm, met al zijn geld en je hebt het vermoeden dat nou ja, fiscaliteit daar een grote rol in speelt, ja, dat hij nog een tijd gewoon in Nederland belasting moet betalen. Ja. En dan maak je het een stuk minder aantrekkelijk. Dankjewel, Martine Wolzak was dat van het Financiële Dagblad. Peter Kavelaars is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus School of Economics. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent geen voorstander van dit plan, hè? Nou, niet in deze vorm. Op zich dat er wat aan gebeurt, dat is denk ik wel belangrijk, vooral vanuit maatschappelijk ethisch perspectief. Mm-hmm. Want er zit natuurlijk inderdaad wel een enorm gat in heffing tussen, ja, zijn mensen die wat gewoon inkomen, een gewone positie verkeren en deze vrij vermogende mensen. Maar de vraag is of deze oplossing die nu bedacht wordt, of dat nu in deze vorm zo'n goede oplossing is. Want dit lijkt net als die wet minimumbelasting waar net over werd gesproken, mm-hmm, tot een enorme dramatische uitvoering. Daar ben ik wel zeker van. Dat zie je bij die wet ook. En dat wordt hier denk ik nog erger. Ja. En de vraag is of het effect daarvan eigenlijk wel gehaald wordt op die manier. En we zagen, we hoorden net ook al dat er ontsnappingsmogelijkheden zijn. Dat krijg je hier natuurlijk ook weer. En ja, dan is de vraag, wat willen we nu eigenlijk? Alleen maar zo'n wet om te laten zien dat we minimale belasting heffen? Of willen we dat het ook effectief is? Ja, want waar daar zit de spanning in. Nou ja, kijk, er blijven natuurlijk altijd loopholes in zitten. Hè? Zoals we net dachten, met die wet minimumbelasting, ja, lossen we het op. En ja, dan, als je op de ene plek gaat duwen, dan komt het op de andere. Dat gaat hier ook gebeuren. Ja, denkt u dat er landen gaan zijn die dan tegen rijke mensen zeggen, we gaan je met subsidie aan de andere kant weer spekken? Nou, dat hoeft niet subsidie, maar dat kunnen ook andere fiscale voordelen zouden dat kunnen zijn, of andere voordelen. Het systeem is natuurlijk heel erg breed. Ja. Kijk, ik denk dus wel dat je er wat aan moet doen. Mm-hmm. Maar ik ben zelf een groot voorstander van twee andere maatregelen. De ene is dat er zijn heel veel wat we noemen preferentiële regimes in de wereld. Fiscale preferentiële regimes. Een van de bekende voorbeelden is Zwitserland. Ja. Die vermogende trekt door bepaalde fiscale faciliteiten te bieden. En juist gericht op die vermogen. Nou, ik denk dat we van dat soort preferentiële regimes, dat je daar af moet. Ook al omdat de algemene belastingdruk op vermogen, gemiddeld gesproken, ja, in de meeste landen wel redelijk is. Kijk naar Nederland, die is meer dan 30% op vermogen. Ja. Die loopt uit 35%. Dus Nederland zelf doet dat in die zin heel erg netjes. Ja. Dus dat zou route 1 zijn. En route 2, waar ik een groot voorstander van ben, is dat op de inkomsten die zeg maar uit een land vertrekken, hè, want het gaat natuurlijk heel vaak om grensoverschrijdende inkomsten, iemand belegt, mm-hmm, zijn vermogen elders, dat je daar een, ja, wat wij dan noemen, een bronbelasting op legt. Een dividendbelasting, een belasting op rente, oh ja, een belasting op royalties. Op het moment dat de bank rente gaat uitkeren, aandelen, dividend worden uitgekeerd, royalties worden betaald, dan kun je daar een heffing van 15% of 20% op leggen. Ja. En dan heb je eigenlijk altijd een belasting. Dat zou volgens u beter zijn. Dank u wel voor uw bijdrage, Peter Kavelaars van Stad, hoogleraar fiscale economie. Ja, tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren is een goed idee. Ja, Jan Douwe-Kroes, ik heb het idee dat iedereen die we in de uitzending hadden dat ook wel vindt. Ja. Alleen welke route er dan gevolgd moet worden, dat is nog even de vraag. Ja, lokale lekjes hier en daar. Hè? Ja, misschien internationaal oplossen, toch? Toch internationaal oplossen. U kunt meepraten in onze community, want daar wordt ook veel op gereageerd op deze stelling. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Hunted Into the Wild is terug. Ah, oh, fuck. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Hey, daar blijven! Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hey, helikopter. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Het zal u niet ontgaan zijn, de NAVO bestaat vandaag 75 jaar. Een jubileum dat nog niet eens zo heel lang geleden een stuk minder publiciteit zou hebben gekregen. De tijden veranderen en dus ook de focus van media. Dat zometeen, nu eerst het aantal executies in Iran neemt toe. Dat in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Vorig jaar is in Iran het hoogste aantal executies uitgevoerd in 8 jaar tijd. Volgens Amnesty International werden minstens 853 mensen geëxecuteerd. Elke Kuiper van Amnesty, ja, we weten dat er in Iran al jaren veel mensen geëxecuteerd worden. En toch noemt u dit een schokkend aantal, hè? Waarom is dat? Goedemorgen. Het heeft natuurlijk vooral te maken met de aantallen, inderdaad, 853... die wij hebben kunnen verifiëren in een jaar is extreem veel. En daarnaast, wat er in Iran meespeelt, is dat de doodstraf vaak wordt toegepast voor zaken als mensen die vrijelijk hun mening uiten, meedoen aan demonstraties, mensen die worden opgepakt voor drugsgerelateerde misdrijven. En dat zijn allemaal hele zorgwekkende dingen. Er is vorig jaar in Iran ook een jongen van 17 jaar opgehangen. Dat zijn allemaal dingen die het extra zorgwekkend maken. Oneerlijke rechtszaken, marteling ook. Ja, en die demonstraties, zijn dat dan ook een verklaring voor die stijging? Deels. De stijging zit hem voornamelijk in het feit dat het antidrugsbeleid van de Iraanse autoriteiten veel strenger is geworden. Maar daar zijn ook mensen geëxecuteerd omdat ze mee hebben gedaan aan demonstraties. Minstens 6 vorig jaar. De Iraanse autoriteiten gebruiken de doodstraf echt als wapen ook om kritische stemmen het stilzwijgen op te leggen. Ja, nu schrijft ook in het rapport dat er vaak geen eerlijk proces voor mensen is geweest. Heeft u hoop dat er op korte termijn iets gaat veranderen aan deze praktijken? Nee, helaas niet. Iran is al jarenlang een van de landen in de wereld die de meeste executies uitvoert ieder jaar. En helaas zien we met deze stijging een trend de verkeerde kant op. Amnesty is altijd tegen de doodstraf. En Iran heeft op dat vlak nog een hele lange weg te gaan, helaas. Ja, wat moet er volgens u gebeuren? Wij roepen Iraanse autoriteiten op al heel erg lang om ten eerste sowieso een moratorium, dus een stop op executies en de doodstraf in te stellen. En dan uiteindelijk de doodstraf af te schaffen. Goed, Elke Kuiper van Amnesty International, dankjewel. De Tweede Kamer praat zometeen over vaccinaties voor kinderen. De ouders weigeren hun kind steeds vaker in te enten tegen infectieziekten zoals de mazelen, de bof en polio. De Kamerleden maken zich daar zorgen over. Het klopt inderdaad dat de vaccinatiegraad wat naar beneden is gegaan, hè, richting 90%, maar in sommige wijken zelfs onder de 60%. En dat is echt heel erg zorgelijk. Je ziet met name dit jaar dat de daling echt blijft inzetten. Sinds 1963 zijn er niet zoveel kinderen overleden aan kinkhoes bijvoorbeeld. Echt ongelooflijk. De vaccinatiegraad die ook maar 1% daalt, zorgt er direct voor dat er veel meer risico's zijn, met name voor kwetsbare jonge kinderen. En dat is iets waar we ons grote zorgen over maken. Volgens experts komt de dalende vaccinatiegraad onder meer door de coronapandemie. Mensen zijn toen meer gaan twijfelen over vaccins. Het Kamerdebat over vaccinaties begint over een kwartier. In de Gazastrook legt een tweede voedselhulporganisatie het werk neer. De organisatie ANERA zegt dat het te gevaarlijk is voor medewerkers en hun gezinnen. ANERA werkte samen met World Central Kitchen. Die organisatie verloor maandag 7 medewerkers bij een Israëlische luchtaanval en stopte meteen met de hulpverlening. Het aantal gewonden van de aardbeving in Taiwan gisteren is opgelopen tot boven de 1000. Reddingswerkers zoeken vandaag verder naar tientallen mensen die nog worden vermist. De beving was met een kracht van 7,2 de zwaarste in 25 jaar in Taiwan. 9 mensen kwamen om het leven en er is veel schade aan gebouwen. In Roosendaal in Brabant is vannacht een automobilist met volle snelheid een gebouw van een dagbesteding binnengereden. Bij een T-splitsing reed de auto rechtdoor door een hekwerk de pui binnen. De politie is er nog op zoek naar de bestuurder, die ging er vandoor. Tegen ruim 400 Duitse politieagenten lopen onderzoeken omdat ze banden zouden hebben met rechtsextremisme en complottheorieën zouden steunen. Dat meldde het nieuwstijdschrift Stern en de Duitse zender RTL. die cijfers opvroegen bij alle 16 deelstaten. Het hoofd van de Duitse politie zegt dat rechtsextremisten doelbewust proberen de politie te destabiliseren en dat het gevaar groter is dan ooit. Drie deelstaten hebben geen cijfers gegeven. De onderzoekers denken dan ook dat er nog meer agenten worden gelinkt aan rechtsextremisme. Jongeren wonen steeds langer thuis bij hun ouders. Het gaat om studenten, maar soms ook om jongvolwassenen van bijvoorbeeld 25 of 26 jaar, die al fulltime werken. Ze blijven thuis wonen omdat een eigen woning te duur is, zeggen onderzoekers van de Rabobank. Ze zeggen ook bijvoorbeeld om zoveel mogelijk te sparen, maar ook, ik kan geen geschikte woning vinden. Dus je ziet eigenlijk, we concludeerden er toch wel uit dat die wooncrisis en met die hoge huizenprijzen, dat toch ook wel invloed heeft op die groep die bij zijn ouders woont. Veel jongeren schamen zich ervoor dat ze nog geen eigen huis hebben. En dat kan te maken hebben met een sociale norm, dat je daar niet aan voldoet. We zien namelijk dat vanaf de leeftijd van 24 jaar, woont toch wel de meerderheid van de Nederlanders woont niet meer bij de ouders. Ja, voldoe je nou niet aan die norm, ben je bijvoorbeeld 27 en woon je nog bij de ouders, ja, dan kan dat dus gepaard gaan met gevoelens van schaamte. Toch zien jongeren ook wel de voordelen van thuis wonen. Zo is het makkelijk, gezellig en ze kunnen veel sparen. Het weer regenachtig met vanuit het zuidwesten opklaringen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook wel buien. Het waait flink en vooral in het zuiden is er kans op onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen opnieuw afwisselend zon en regen en dan 16 tot 18 graden. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Het is 6:10. Dennis Mooijhoes nu op de weg. Nou, het is nog steeds niet gedaan met de ochtendspits. Er staat 200 kilometer file nog. Op deze weg heb je nog veel vertraging. De A1 richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. Kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. A28 naar Utrecht tussen Ermelo en Strand-Nul. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn Noord en Loenen. En de N2 bij Eindhoven in de richting van Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport een kwartier vertraging door een ongeluk. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De NAVO bestaat vandaag 75 jaar en dat gaat bepaald niet ongemerkt voorbij. En de Vlaardingse loodgieter die herhaaldelijk doelwit is van aanslagen heeft eindelijk gesproken. met RTV Rijnmond. Heeft dat meer helderheid verschaft? Daar gaan we het in dit mediaforum over hebben. Met Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Met Wouter de Winter, politiek commentator bij De Telegraaf. En het binnen, morgen Wouter. Goedemorgen. En mijn spraakmaker is presentator en programmamaker Jan Douwe-Koeske. Ja, je kunt het bijna niet gemist hebben vanmorgen. De NAVO bestaat vandaag 75 jaar. De kranten staan er vol mee. En ook op radio en tv krijgt het veel aandacht. Taart en champagne op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, want de NAVO bestaat 75 jaar. De NAVO bestaat 75 jaar. De NAVO bestaat vandaag 75 jaar. Ja, we houden heel erg van dit soort data, hè, Wouter, als media. 75 jaar, heerlijk, er is wat te vieren. Ja, vind ik al zo vreselijk. Toen ik nog chef was, deden we ook van die vergaderingen. En dan zei iemand, ja, het is 30 jaar geleden dat dit. En dan denk ik altijd, oh, wat... Wat vreselijk, want dan is het zo'n moedje. Ja, is het zo'n moedje van, oh ja, het is, dan is die weer 20 jaar dood. En dan, maar dit is natuurlijk wel iets. En het is bovendien, denk ik ook wel terecht dat er aandacht ervoor is. Ook omdat juist na 75 jaar nu de NAVO toch een beetje in zijn voegen lijkt te kraken. Vanwege de angst van een mogelijk andere Amerikaanse president. Ja. Dus ik denk dat het terecht is dat ook het balans wordt opgemaakt over hoe het ervoor staat. En en natuurlijk een echt extra Nederlands tintje nu vanwege de mogelijke aantreden van Mark Rutte als nieuwe secretaris-generaal. Denk je dat dit 75-jarig bestaan net zoveel aandacht had gekregen als er nu niet zoveel aan de hand was gehad? Als we nu, laten we zeggen, in 2019 hadden gezeten toen Macron nog zei de NAVO is zo goed als hersendood. Ja, nee, ik denk van niet. Ik denk dat het minder was. 75 is natuurlijk wel een rond getal, dus dan zou je er wel aandacht hebben besteed. Maar de dreiging die we volgens mij nu voelen, en zeker als je iets verder kijkt dan de eigen grenzen, maar bijvoorbeeld hoe dat in Oost-Europa of op de Baltische Staten wordt ervaren, waar ik toevallig deze weken kon zijn met Rutte in Litouwen, dan merk je dat die dreiging echt present is. En dat we dat hier in Nederland nog een stuk minder voelen dan in de landen ten oosten van ons. Ja, we gaan het daar zo nog even over hebben, over jouw bezoek aan Litouwen en hoe dat was. Sandrina, als ik nu naar de site ga van Omroep Gelderland, dan is het meest gelezen artikel spectaculaire militaire oefening. Dit kun je ervan merken. Ja. Dat verbaast jou niet, denk ik, nee, dat het meest gelezen niet. Is? Nee. Dat leeft dus enorm. Ja, en het is nu ook heel zichtbaar, want de luchtmobiele brigade is aan het oefenen in de stad. Hè, in Arnhem en in Nijmegen. En dat doen ze ook omdat je natuurlijk ziet in de conflicten die nu gaande zijn in Oekraïne, maar ook Gaza, dat vooral in stedelijk gebied plaatsvindt. Dus het leger wil daar ook oefenen. Dus het is heel zichtbaar. Ja. Het is vaak spectaculair. Dus mensen vinden het ook interessant om te lezen. Ja. Jan Douwe, jij bent inwoner van Gelderland. Hè? Je woont in Harderwijk. Zeker. Merk jij daar wat van dit soort oefeningen als die er zijn? Nou, dit zijn de plekken waar dus heel veel kazernes werden gedoogd. Mm-hmm. Omdat er historisch gezien allerlei werkgelegenheid werd weggehaald, zei Den Haag, weet je wat, we gaan naar dat groene gebied, gaan we oefengebied maken voor militairen in opleiding. Door de jaren heen zijn er ongelooflijk veel kazernes neergepoot. Er zijn er nu nog een paar over. Maar die zouden maar zo weer geopend kunnen worden. Maar ik kijk er net iets anders naar dan Wouter en Sandrine, want jullie zitten natuurlijk volop in de verslaggeving. En wat ik dan zie is dat NAVO is natuurlijk heel erg brandpunt van de actualiteit op dit moment, omdat een aantal hoofdrolspelers zijn die grote vragen neerleggen. Trump, Biden, Poetin, Netanyahu. Die kunnen wij niet oplossen als gewone mensen. Dus dan verwachten we dat de NAVO dat gaat doen. Dus gevoelsmatig denken we, ja, dat probleem is te groot. De NAVO moet het maar gaan oplossen. Dus we leggen het daar ook gevoelsmatig neer. Ja, maar is het ook niet logisch? Weet ik niet. NAVO is natuurlijk in 75 jaar ook doorontwikkeld. Toen was het van een reactie op de Tweede Wereldoorlog. Nu is het vooral een vangnet voor ongemakkelijke gevoelens. En wij kunnen het niet meer oplossen als gewone mensen. Dus moet de NAVO het maar doen. Ja. En dan moet Mark Rutte het doen, weet je wel. Herken je dat, Wouter? Nou, het is niet zo gek als je een land bent met, 17, 18 miljoen inwoners. En je vindt grote, ook militaire gevaren of landen, of die vijandigheden richting jou, ook bijvoorbeeld vanuit China, dat je de krachten bundelt. Hè? En dat zien we militair gezien natuurlijk bij de NAVO, maar beleidsmatig zie je dat ook bij de Europese Unie. De hele reden waarom wij onderdeel zijn van de Europese Unie is omdat we het in ons eentje een stuk minder goed kunnen rooien dan in gezamenlijkheid. En, ja. Dat geldt denk ik ook voor de NAVO. Ja, het is ervoor opgericht. Ja. Eigenlijk dat zijn gewoon hele moeilijke dingen natuurlijk. Hele moeilijke vragen die wij ook niet kunnen oplossen. Toch? En heb jij niet het idee dat die dreiging wel erger wordt? Dat je het ook meer zelf gaat voelen? Nee, het wordt groter gemaakt. Het wordt anders gemaakt, denk ik. Ik kijk er wat holistischer naar. Ik denk dat wanneer al die hoofdrolspelers nu thee zouden gaan drinken met elkaar, dat het gevoelsmatig meteen minder groot is, het probleem. Maar omdat er zoveel afstand is, omdat ze zo ver bij elkaar wegstaan, te schreeuwen tegen en over elkaar. Tegen en over elkaar. Ja, maar er is altijd een bepaalde mate van diplomatiek overleg. Ja. Met iedereen en alles. Ja, dat geloof ik nu wel op een dieptepunt. Maar het is er wel, als het goed is. Alleen zien wij dat natuurlijk niet. De afstand is groter en die wordt nog groter. Nou, ik weet niet of thee drinken met Poetin gaat helpen. Ik denk wel dat die diplomatieke contacten bijvoorbeeld met China nog steeds zijn. Hè. Vorige week was Rutte in Beijing. En daar heeft hij ook met Xi Jinping gesproken. Ik begrijp wel dat die gesprekken wat steviger of wat minder optimistisch verlopen dan in vroegere jaren. Dus je merkt wel dat ook daar er wordt heel anders gekeken naar het conflict of eigenlijk de oorlog in Oekraïne door Rusland. Want bij de Chinezen denken ze ook, ja, die NAVO die was maar aan het uitbreiden. En wij kunnen ons heel goed voorstellen dat een groter militair blok als een bedreiging wordt ervaren voor een ander land, bijvoorbeeld Rusland. Dus dat is dan hun perspectief. Dus die gesprekken zijn er ook wel. Maar ik denk wel dat je, als je dit verhaal wat jij houdt, bijvoorbeeld tegen de inwoners van Estland, Letland, Litouwen houdt, of tegen Polen, dat zijn mensen die toch echt dagelijks ook de schaduwkanten nu merken. Ook met enorme, hoewel het vluchtelingen natuurlijk ook uit Oekraïne. En dat die jouw zienswijze als naïef zouden bestempelen, denk ik. Ja, maar geen thee drinken met Poetin is ook geen optie. Dus ik noem het thee drinken, maar spreekwoordelijk thee drinken. Dus je moet iets bedenken waardoor je met elkaar in gesprek gaat. Ja. Want niet in gesprek gaan met elkaar werkt volgens mij al helemaal niet. Dat bewijst de afgelopen tijd. Nou, er is een heel mooie documentaire over Macron. Een beetje een slijmdocumentaire. Maar dan zie je ook die gesprekken die Macron ook heeft met Poetin. Dat hij hem opbeeldt vanuit Élysée. En ik heb wel de indruk dat die gesprekken heel lang ook wel gewoon hebben plaatsgevonden. Alleen uiteindelijk, als iemand zegt, nee hoor, we gaan Oekraïne niet aanvallen. Nee, dat gaan we echt niet doen, Macron, gaan we echt niet doen. En vervolgens doe je het wel. Ja, dan kan je praten tot je in ons weg. Maar dan moet je op een gegeven moment wel een conclusie trekken, denk ik. Ja. Even terug naar de Nederlandse media. Er is dus heel veel aandacht voor. Iemand die je ook ziet is Rob Bauer, de hoogste NAVO-militair. Eerst een uitgebreid in Vintage weer. Want we hebben hem vaker gezien dit afgelopen jaar. Vanmorgen staat hij in de Volkskrant. Hij zegt dingen als, niemand denkt strategisch na. Het ik is een soort heilige graal geworden. Het gaat veel te weinig over de samenleving. Collectieve verdediging gaat te weinig over, gaat over ons allemaal, wil die zeggen. Sandrina, zijn boodschap is steeds dezelfde. We moeten dit met z'n allen doen. We moeten echt dit serieuzer gaan nemen. Ja. Hij doet dat in de media, maar komt dat aan? Want ik heb het gevoel alsof hij dit 100 keer moet zeggen, omdat het niet aankomt. Ik denk nog dat het voor heel veel mensen nog steeds een ver van mijn bedshow is. En gelukkig maar. Ik had gisteren een gesprek met een van onze veiligheidsregio's. En nu willen ze toch vanuit daar heel voorzichtig campagne gaan voeren om een pakketje in huis te halen. Of een batterij, of een fles water. Ja. Of om je toch op een of andere manier voor te bereiden, mocht het misgaan. Ja. En zelfs dat kwam nog een beetje surrealistisch op mij over. Mm-hmm. En als ik dan naar Wouter luister, die heeft het echt, die ook in die landen is, die al veel dichter bij Rusland liggen, dat die dreiging daar echt substantieel is. Ja. Ja, dan is er misschien toch nog een verschil. Want Wouter, denk jij dat wat maakt meer indruk eigenlijk, denk jij, dit soort interviews? Of jij bent naar Litouwen geweest, die verhalen van die mensen die je daar hoort. Nou, we hadden het daar ook wel in dat groepje Nederlanders en de entourage van Rutte hadden we het daar over. Ook over het interview met Van Bauer. Hè. Want die boodschap van het is 1940, dat is. Je merkt dat zowel in militaire als in wetenschappelijke als in politieke kring daarmee wordt geworsteld. Is dit de juiste manier? Ja. Want er gaat al heel snel een soort bankmakerijgevoel vanuit. Hè. En kan je dingen wel vergelijken, überhaupt met de Tweede Wereldoorlog? Eigenlijk is elke vergelijking gaat mank met de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant, je wil mensen aangehaakt houden. Toen er nog persconferenties werden gegeven door Rutte naar de ministerraad, toen het kabinet nog niet gevallen was, toen begon, of het nou de premier was of de vicepremier die het overnamen, elke persconferentie met vertellen hoe erg het was wat er in Oekraïne gebeurde. Om maar te hopen dat mensen ze realiseerden dat het ernst was. Je merkt dat er een worsteling is, omdat mensen inderdaad op een gegeven moment wat vermoeid van raken. Mm-hmm. En ja, we zien veel over gas, maar een stuk minder over Oekraïne, terwijl het vechten daar doorgaat. En ik denk wel, uit eigen ervaring en ook hoe het bij mijzelf binnenkwam, dat inderdaad de verhalen vertellen van de mensen die er onder lijden, dat het meest effectieve instrument is. En dat nog indrukwekkender is dan te zeggen van oh, we moeten nog een paar miljard vrijmaken en we gaan Patriot sturen. Ja. Ik was bij de rondleidingen die Rutte ook nog had op de universiteit, waarin ze een vrij indrukwekkende fotogalerie hadden geplaatst van onuitgereikte diploma's, noemden ze dat. Er waren foto's van studenten 20, 21, 22 jaar uit Oekraïne. De eentje studeerde belastingrecht, de andere journalistiek. En die mensen uit het leven weggerukt. Dus hij had plannen en hij was bijna klaar. En toen kwam ze terug van de tandarts en toen viel er een bom en toen was ze dood. Dat soort verhalen, als je die even 20 naast elkaar zet en je ziet die gezichten erbij van, ik noem het bijna kinderen, die je hier gewoon op festivals tegenkomt. En daar is het einde van hun leven nabij, omdat ze op weg van de universiteit naar school op een landmijn stapte. Of naar huis op een landmijn stapte. Ja, dat komt zo binnen bij mij. En ik denk wel dat die verhalen vertellen, in ieder geval voor mij, was dat een stuk indrukwekkender dan de zoveelste waarschuwing van een houten methode. Ja, dus als je dat in de media meer ziet. Maar daar identificeer je natuurlijk mee. Dat zijn bij wijze van spreken onze kinderen. Ik heb dat ook altijd als ik over een oorlogsgraf of begraafplaats loop over de Tweede Wereldoorlog. En je gaat lezen hoe oud die militairen waren. Ja. Dat zijn 18, 19, 20, 22. Ja. Dat is natuurlijk wat daar zich ook afspeelt. Ja. Hoe ging dat eigenlijk, Wouter? Jouw trip naar Litouwen. Daar heb je jezelf voor aangemeld. Je weet dan dat Rutte dat gaat doen. Er was een aankondiging dat hij naar Litouwen zou gaan. En ik wilde sowieso, voordat Rutte zou aftreden, nog één keer een verslag maken van zo'n reis. En zeker nu die in de race is voor het NAVO secretaris-generaalschap, als ik het goed uitdruk. Dus het leek me goed om te kijken om hem nog één keer op het internationale podium van dichtbij mee te maken. En daar verslag van te doen. En ik moet je zeggen ik vond het erg interessant om erbij te zijn. Ik heb er ook wel weer wat van opgestoken. Het is de derde keer dat ik in Litouwen was, ook op die militaire basis. Dus je ziet, ik was er met de koning voor het staatsbezoek een paar jaar geleden. Nou, toen was de sfeer gemoedelijk. Toen was ik met Hoekstra 2 jaar geleden, net na de inval. Toen merkte je al dat iedereen ook op zo'n militaire basis een stuk strenger in de wedstrijd zit. Mm-hmm. En nu was het, zoals Rutte het zelf tegen de militairen uitlegde, voor het echi. Er wordt echt ook stevig geoefend en de dreiging is groot. En je wordt aangeraden om niet in de buurt van de grens met Rusland te komen als militair. Want dat in je militaire kloffie kan dat al als een soort provocatie worden. Dus je merkt dat mensen echt scherp zijn. Maar goed, ik heb dus gevraagd of ik mee kon. Dat kon gelukkig, dus ja. En kon je erover schrijven? Ja. Jan Douwe, we gaan naar jouw mediamoment. Jij wil graag de loftrompet steken over het fenomeen audio in brede zin. En dit programma in het bijzonder. Sportcafé met Leo Driessen. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van het paasbrood. Het smaakt toch lekker, hè jongens? Hè? Heerlijk. Voortreffelijk. Dat heeft de Cora toch maar prima ontdooid. En lekker gesmeerd. Denk ik dat je dat tegen haar schenen schopt. Van Praag, goedemorgen. Goedemorgen. Waar moeten we het zeker over hebben? Over het pandemonium rondom het bondsvoorzitterschap. Het gaat mij even over om wat daar nou weer gebeurt. Ja, waarom wil je dit eruit lichten? Nou, op audiogebied gebeuren hele mooie dingen momenteel. Het is een beetje een bak ijs naar het verhaal over Mark Rutte, maar toch. Ik ben een consument. Ik geniet echt van podcastontwikkeling op dit moment. En ik consumeer radioprogramma's vaak in podcastvorm. En dit is eentje die ik elke week luister, omdat ik... het is een bijzonder collage aan mensen die je aanschuift. En vanuit de provincie Noord-Holland sport kijken op een eigen manier. Van Marianne Timmer tot en met Guus Hiddink. Het is echt wel een heel oud programma. Maar meegegaan met de tijd door het ook als podcast te gaan publiceren. Het wringt, het kraakt. De sidekick van Leo Driessen heet Michael van Praag. En Mr. Ajax, denk ik dan. Maar het gaat ook af en toe over het basketbal. Dus er gebeurt heel veel in dat programma. Ik vind het ontzettend leuk. Ja. Het is een programma van NH Nieuws, van de regionale omroep. Sandrina, ja, top. Kom op jouw terrein. Ja, zeker. Zit de kracht van de regionale door op een hele eigen manier de sportshow te benaderen? Ja, het is altijd wel een worstelingssport. Wij merken bijvoorbeeld bij Omroep Gelderland dat het heel erg lastig is ook om echt een publiek te krijgen. En we hebben 3 grote betaalde voetbalclubs, nog wel, zeg ik er dan maar achteraan. En wat je wel merkt is dat mensen niet per se voor het spelletje bij ons komen. En dan zitten ze wel op de tribune of gaan naar ESPN. Maar juist dit soort verhalen eromheen, die doen het waanzinnig goed. Daar is echt publiek voor. Dus ja, ik begrijp wel dat er op die manier naar sport wordt geluisterd en gekeken. Ja, en als je kijkt naar met name de de keuze van de gasten daar aan tafel. En ik denk dat dat bij jullie succesvolle podcast van Mark Adriani heeft voor Omroep Gelderland. Een aantal hele mooie podcasts gemaakt ook. Je kiest makers die een onderwerp echt heel fijn en mooi uitwerken. In deze wekelijkse sequentie van Sportcafé Noord-Holland is dat anders. Maar de gasten zijn weer zo goed, omdat ze zoveel weten van de regio. Ik denk, daar wil ik naartoe, daar wil ik bij zijn. Ik wil een keer naar Telstar, omdat daar veel gesproken wordt over Telstar. Frank Snoeks, die op een andere manier in dat sportcafé zit, of Jeroen Stekelenburg, die daar anders zitten dan in hun gewone werk. Maar dan gaat het, ja, dat is inspirerend, dat en dan gaat het goed om de liefde voor, hè? De passie. Ja, dat is iets anders dan dat je verslag doet van een wedstrijd. Ja, of iets. Ja, en wat mij opvalt, zo'n gekke rol van Michael van Praag, die op dit moment toch weer de scepter zwaait bij Ajax, die een sidekick is bij Leo Driessen, die als een soort van pater familias wel wordt aangevuurd door Leo Driessen en dat vervelend vindt ook weer niet. Speelt er een beetje mee, is af en toe narrig, vooral wanneer Valentijn Driessen aanschuift. Het zijn allemaal bijzondere karakters die daar zitten. Een genot om naar te luisteren. Ja. Schuurt. Dan Groningen en de nasleep van een besluit uit de Eerste Kamer om nog niet voor het wetsvoorstel te stemmen om de gaskraan definitief te sluiten. Dat er in 24 uur een hoop kan gebeuren, ook in de media, werd maar weer eens duidelijk. Ik ga ervan uit dat het allemaal niet zo is. Ik ga ervan uit dat we een snelle volgende ronde kunnen hebben in de van vragen. En ik ga er ook van uit dat we dan snel kunnen behandelen daarna, de Eerste Kamer. Dat is gewoon mijn hoofdscenario. En ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten. En dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er onjuiste ronden. En nu word ik dus emotioneel. Ja, dit was het moment, denk ik wel, van de afgelopen 24 uur wat we het meest voorbij hebben zien komen, Sandrina. Een emotie die je heel goed begrijpt? Ja, zeker. Ik kan me dit echt ongelooflijk voorstellen. Ik ben weliswaar hoofdredacteur van Omroep Gelderland, maar ben opgegroeid in Noord-Drenthe. En voel ontzettend mee met die omgeving en ook met de Groningers. Als je dat gebied kent en je komt er vandaan, dan weet je hoe erg het is. En dan snap ik ook echt dat daar ongelooflijk stevige emoties onder zitten. Heel veel mensen weten niet dat het echt heel ernstig is in Groningen, wat die Groningers daar meemaken. Er is meer stress. Mensen worden minder oud. Moet je bedenken dat je al jaren aan het touwtrekken bent om de schade aan je huis terug te krijgen. En dan even in een mum wordt er besloten in de Eerste Kamer, we gaan het nog een keer met anderhalf jaar uitstellen. Ja. Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ja, het ging er gisteren daarom denk ik ook heel veel over. In alle talkshows zagen we ook weer gedupeerden zitten uit Groningen. Maar Wouter, kun je ons eens uitleggen wat er nou in vredesnaam is gebeurd in de afgelopen uren? Was dit een slecht doordacht plan? Was dit een domme vergissing? Onkunde? Ze leggen het nu zelf uit vanuit de VVD. Casper van den Berg, die senator die met die woorden kwam, als een misverstand. Men had nog wel wat vragen over de leveringszekerheid. Men wilde het in een perspectief dus bekijken van ook nog een andere wet die dan over die leveringszekering zou gaan. Alleen wat de man kennelijk niet wist, en dat is vrij verbijsterend natuurlijk, op dit dossier, dat het behandelen van die wet nog anderhalf jaar op zich zou laten wachten, waardoor een besluit wat over deze wet, over het sluiten van die gasputten, zou moeten worden genomen. Als je dat koppelt aan die andere wet, dan gaat het anderhalf jaar duren. Ja. En nou, dat had, zegt hij, zich niet gerealiseerd. Maar het is natuurlijk totaal amateurisme. Ja. Vanuit de VVD-fractie zeker. Trouwens niet voor het eerst daar. Dat begint wel op te vallen. En ten tweede, ook andere partijen die daar of meer achteraan lopen. Hè. Je hoorde ook in de kringen van BBB bijvoorbeeld ook een eigenlijk uit de mond van de partijleider Caroline van der Plas ook echt schok dat ze onaangenaam verrast was hoe dat is gegaan en hoe dat eigenlijk niet de bedoeling was. Is het dat te moeilijk voor ze? Nou ja, ze gaven wel. Ik hoorde wel in de wandelgangen bij BBB ook wel van, we hebben misschien iets te snel de lijn van de VVD gevolgd. Je moet je voorstellen, ook BBB is een jonge partij. NSC trouwens ook. Er zit veel meer bestuurlijke ervaring, inzicht. En ook nog een connectie met het kabinet natuurlijk via de VVD. Van mensen die nu aan de knoppen zitten. Waardoor in dat enorme Haagse speelveld, waar allerlei ontwikkelingen zijn en je met agenda's moet schuiven en probeert dingen voor elkaar te krijgen, dat je soms kijkt naar degene die het meest ervaring heeft. Maar toch, dit is zo'n zo'n gevoelig onderwerp. Als jij hier iets mee doet... Hè, we hebben net een parlementaire enquête over Groningen gehad. Als je hier iets mee doet, dan moet je van A tot Z... Ja. Tot in de puntjes toe voorbereid zijn... En anders je mond houden. Voordat je daar maar één woord over zegt. Helemaal mee eens. Want zelfs die anderhalf jaar vertraging... zelfs als je dat niet weet en je zegt... ik wil hier toch nog heel even over nadenken... zelfs dat al raakt het vertrouwen van de Groningers. Nee, maar ook als je het weer hebt over die leveringszekerheid... dat was nou juist het punt waarop gezegd is... Groningen doet daar niet meer in mee. Punt. Ja. Want het is te gevaarlijk. Want dat excuus is vaker gebruikt in het verleden. Heel vaak. Om juist weer meer te gaan oppompen. Ja. En daarvan heeft de Tweede Kamer, dus met 146 zetels van de 150 gezegd... we gaan de veiligheid boven de leveringszekerheid zetten. Dus als je dat dan in een achternamiddag in de Eerste Kamer... in een achterafzaaltje... Maar dat kan toch geen foutje zijn, Wouter? Nou ja, zo is het. Ik heb niet een vooropgesteld plan kunnen ontdekken. Ik zag dat Sander van der Wulp die vraag gisteren ook kreeg. Hè? Van is er een formatie-ding? Maar ook hij, zei daar uiteindelijk geen aanwijzingen voor te hebben. Ik zou ook niet zo goed weten wat dat dan precies zou schelen aan de formatietafel. Maar het is heel erg ondoordacht. Want stel, je zou het doen vanwege formatie-motivatie... Dan realiseer je wel heel erg slecht over hoe het vervolgens in Groningen valt. En dat die kloof tussen Den Haag en Groningen... en een heleboel andere delen van het land... zich dus niet alleen maar beperkt tot die kloof met de Tweede Kamer... maar ook met de senatoren die het met elkaar met z'n 75 elke week erg gezellig hebben... maar kennelijk niet aanvoelen wat terwijl in het die partijen speelt. Daar groot zijn geworden als je het dan hebt over BBB en NSC... Hè? Juist op het platteland. Ja, maar die kloof is dus wel weer... ietsje groter geworden in plaats van ze kleiner. Gaan nu alles aan doen om het alsnog voor elkaar te krijgen. Maar dit was onnodig. Een onnodige 24 uur ellende. Tot slot de Vlaardingse loodgieter... die al een jaar doelwit is van aanslagen. Hij is niet van plan te verhuizen. Dat zei hij gisteren in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond. Het gaat, ik citeer, behoorlijk kloten met hem. En hij probeert in het interview ook vooral duidelijk te maken... dat hij echt niet weet waar dit nou allemaal vandaan komt. Had je een drugsdeal in Spanje? Ik heb nog nooit een drugsdeal gedaan. Ik zal niet heilig ben. Ik heb alles gebruikt, gedaan. Jeugd, gevochten, ding, alles erop en eraan. Maar ik ben geen dealer. Ik ben geen drugscrimineel, niks niet. Maar ik heb misschien wel een hoop gezien, meegemaakt en los van je schot. Maar natuurlijk ook gebeurd en gezien. Maar ik ben geen, niet zo'n persoon. Ja, Sandrina, RTV Rijnmond, ook in regionale omroep, schrijft expliciet bij het interview dat deze loodgieter Ron van Uffelen de redactie zelf heeft benaderd. Ja. Dat vond jij niet verrassend, hè? Nee, ik vind het ook mooi dat ze op die manier benoemen. En natuurlijk transparant, ook aan de voorkant. Maar ik vind het niet verrassend dat deze persoon zich nou juist bij die regionale omroep meldt. Want het is heel laagdrempelig. Ja. Wouter, jij vond het een opvallend interview, hè? Ja. Ik vond het eigenlijk heel gek. Ja? Ik weet ook, het was er toch, ik heb al dingen in het verleden gedaan. Daar is wel iets op af te dingen. Maar wat dan? Ja, daar ga ik verder niet over uitweiden. En er zaten veel haken en ogen aan. Als een iemand die in opspraak is of van dingen wordt beticht of verdacht. En die dan zelf de media opzoekt. Dat is in de criminele contraien niet altijd goed uitgepakt. Hè? Sommige mensen banen de media dan als een soort extra beschermer. Want er is publiciteit gegeven aan een verhaal. En daardoor is misschien de dreiging minder. Nou, in het verleden hebben we gezien dat niet altijd zo uitpakt. Ik vond het goed hoor dat het gebracht wordt. Want dat zouden we zelf ook hebben gedaan. Alleen of ik er veel wijzer van werd. Ik had alleen maar zoiets van, er klopt iets niet. Dat was een beetje mijn afdruk. En de vraag is ook, is hij er wijzer van geworden? Als je de reacties vervolgens onder dat interview ziet... dan zie je niet dat mensen er meteen geloven, toch? Volgens mij is natuurlijk daar het interview... als ik zeg maar vanuit mijn perspectief ook niet bedoeld... maar het is natuurlijk wel goed om zo'n persoon... die zoveel onrust veroorzaakt... om die kritisch te kunnen bevragen. Ja. En kan dat in voldoende mate? Want je kunt helemaal niet checken natuurlijk wat hij zegt op zo'n moment. Nee, daarom is het ook goed om aan de voorkant echt transparant te zijn. Ja. Dus jij zei gek net. Het is eigenlijk... Eén onderwerp, maar het heeft verschillende kanten. Het is groot gemaakt in de media. Een ramp, of een kleine ramp in Vlaardingen. Grote ramp, toch? Ja. Dus zie je zo'n verhaal, wat heel klein is feitelijk, bij één persoon ligt. Ja. Terug in de media. Dus het lijkt met elkaar te contrasteren. Het lijkt toch niet bij elkaar te horen. Groot verhaal, ramp Vlaardingen en dan zo'n verhaal. Dat is gek. Van één zo'n man bedoel je? Ja, werd ineens heel erg klein. Natuurlijk ook wel heel veel vragen. Dat je denkt, allemaal wel een beetje drugs. En ja, maar niet waarom echt wordt dit niet opgelost? Dat is café. Natuurlijk. Hè? Ik heb wel dat je denkt, hoe kan het dat nog steeds niet is opgelost? Ja, het is wel bijzonder. Het heeft alles in zich eigenlijk wel voor een mediaverhaal, toch? Bedoel, mooie podcast, zie ik precies, al. Serie van 8. Ja. Nou, het is, ja, het is in ieder geval de moeite waard om even te bekijken en terug te lezen. Ja. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid op Mediaforum. Dit was het alweer. Wouter de Winter en Sandrina Haddering. Ja, wilt u het Mediaforum terugluisteren? Dan kan dat ook via de podcast. Altijd leuk om even te zeggen. En die heet Het Mediaforum. Hey. En die kun je vinden op alle streamingsdiensten. Goed, het is hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Krijgt u van Kirsten Klomp. NPO Radio 1. In Brussel wordt het jubileum van de NAVO gevierd. Het bondgenootschap bestaat vandaag precies 75 jaar. NAVO-chef Stoltenberg hield net een toespraak. Hij zegt dat landen samen sterker en veiliger zijn. En ook benadrukt Stoltenberg dat Europa en Amerika nodig heeft, maar andersom precies hetzelfde. I don't believe in America alone. Just as I don't believe in Europe alone. I believe in America and Europe together in NATO. Er zijn zorgen bij NAVO-landen over een herverkiezing van Donald Trump in Amerika. Die is kritisch op de NAVO. Hij wil dat landen meer geld uitgeven aan defensie. Na de aardbeving in Taiwan worden nog tientallen mensen vermist. Reddingswerkers zoeken vandaag weer verder naar mensen onder het puin. Taiwan werd gisteren getroffen door de zwaarste beving op het eiland in 25 jaar. Er vielen 9 doden. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot boven de 1000. In Iran is vorig jaar het hoogste aantal executies uitgevoerd in 8 jaar tijd. Volgens Amnesty International werden minstens 853 mensen geëxecuteerd. De organisatie schrijft in een rapport dat Iraanse gevangenissen veranderden in massa-executieplekken. Ruim 400 agenten in Duitsland worden ervan verdacht dat ze complottheorieën steunen of banden hebben met rechtsextremisme. Er lopen onderzoeken of tuchtprocedures tegen hen, melden Duitse media. Het hoofd van de Duitse politie spreekt van een enorme dreiging. En in de laatste helft van vorig jaar verdienden online gokbedrijven nauwelijks meer dan in het halfjaar daarvoor, meldt de kansspelautoriteit. En mogelijk komt dat doordat het tegenwoordig verboden is om reclame te maken op radio, tv en in tijdschriften. We gaan naar de situatie op de weg. Naar de ANWB, daar zit Dennis Mooij. Dennis, een ontzettend drukke ochtendspits. Hoe is het nu? Ja, van die hele drukke spits is nog 65 kilometer over. Dit zijn op dit moment de bijzonderheden. De A1 naar Amsterdam doe je nog 20 minuten langer over het stuk tussen Kootwijk en Hoevelaken. Het rijdt langzaam over 12 kilometer. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterreis ook is dicht. A50, Zwolle-Arnhem. 20 minuten extra tussen Vaassen en Loenen. En op de N348, Zutphen richting Doesburg. Tussen Brummen en Dieren 2 kilometer. Maar dat levert je wel een half uur vertraging op. Tot 11:30, Roos Abelman. Vandaag wordt in de Tweede Kamer de wet betaalbare huur behandeld. Een piepkleine woning voor meer dan 1.000 euro... of eentje die beschimmeld is voor het dubbele. Woekerhuren, ze zijn er in Nederland. Een veel te hoge huurprijs vragen voor een huis dat het niet waard is. De Woonbond heeft daarom eerder dit jaar het meldpunt woekerhuur in het leven geroepen. En directeur van de Woonbond, Zeno Winkels, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, fijn dat u er bent. Loopt het een beetje storm bij dat meldpunt? Ja, we zaten in no time op 300 aanmeldingen. En elke keer dat we op de radio, televisie of in de krant zijn, komen er weer meer bij. Want er zijn gewoon heel veel mensen die hele hoge huren betalen op dit moment. Ja, en welke verhalen zij dan vertellen, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Met spraakmaker Jan Douwe-Kroeske bespreken we de muzikale en maatschappelijke erfenis van Kurt Cobain, die 30 jaar geleden een eind aan zijn leven maakte. Maar eerst een vraag waarvoor jij, Jan Douwe, onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, en de vraag van vandaag is er één in de categorie vlees nog vis? Of toch weer wel? Hoe zit dat, verslaggever Thomas Geurman? En goedemorgen ook. Goedemorgen, Roos. Ja, we gaan het over kweekvlees hebben. Ja. Zo heel af en toe popt dat onderwerp weer voorbij. Hè. Het bestaat al een tijdje, maar hoe ver zijn we daar nu eigenlijk mee? En hoe lang gaat het nog duren voordat er een einde komt aan al die stallen, hè, met al die dieren die daar volgemest worden om uiteindelijk geslacht te worden, zodat ze op ons bordje komen. En meneer Kroeske, u had daar een vraag ook over. Ja, want ik heb 12 jaar geleden heb ik Mark Post ontmoet, Universiteit Maastricht, sorry. En die nam mij mee in zijn onderzoek en zijn komende presentatie in Londen. In Engeland werd de eerste biefstuk van kweekvlees gemaakt, gepresenteerd wereldwijd. Dus al die jaren heb ik hem wel gevolgd. Maar op dit moment vraag ik ook met de artikelen van de afgelopen tijd in kranten en op radio me af waar Mark op dit moment staat met de introductie op de Nederlandse markt. Ja, nou, hij staat hier tegenover me. Dat is altijd fijn om dan te kunnen zeggen. 12 jaar geleden heeft hij dus met onder andere de heer Kroeske daar in Londen gestaan. Hè? Ja. Dat beroemde experiment met die biefstuk, of was het een burger? Hamburger was het, hè? Ja, was een hamburger. 12 jaar verder en de eeuwige vraag die u toch altijd krijgt. Ja, hoe lang duurt het nu, hè, voordat dat in de supermarkt ligt? Nou, heeft u daar het antwoord op? Ja, daar heb ik wel een antwoord op. Dus als je nu naar Singapore vliegt, dan kun je stukjes kip eten, wat gekweekt is. En als je naar de Verenigde Staten gaat ook. Nog steeds in hele kleine hoeveelheden. Voor supermarkt moet het in hele grote hoeveelheden en heel goedkoop. Dat gaat echt nog wel een paar jaar duren voordat het in supermarkt is. Dus het gaat eerst in restaurants, dan in supermarkten. Ja. In Europa is het vereist dat we goedkeuring krijgen van EFSA, de Europese Voedsel- en Warenautoriteit als het ware. En dat duurt nog minimaal 2 jaar. Maar het gaat wel in stapjes. Zo hoorden wij een paar maanden geleden dat er kweekproeverijen zouden komen, ook in ons land. Die zouden dan ongeveer nu er moeten zijn. Komt er eentje? Ja, er komen er een paar, denk ik. En wij zijn er eentje aan het organiseren. En andere bedrijven in Nederland zijn ze aan het organiseren. Dus er komen een paar proeverijen. Dat wordt wel een heel exclusief geheel, hoor. Ja, dat mag ook wel, toch? Maar het moet ook exclusief, omdat het onder auspiciën is van VWS. Ja. Nu zijn we in uw fabriek, als ik het zo mag zeggen, in Maastricht. We lopen even de fabriekshal in, om het zo maar te zeggen. Althans, we kunnen het van achter het raampje bekijken. Ik zie daar iemand in ieder geval in pakken met zijn haarnetje. Je kent het eigenlijk wel, zoals dat vaak gaat in een fabriek. Wat gebeurt hier, meneer Post? Hier wordt op kleine schaal geproduceerd. En hier zijn we aan het uitzoeken hoe we dat op grote schaal kunnen gaan produceren. Dus nu wordt het op kleine schaal. Denk aan kilo's of minder dan kilo's. Per dag? We doen eigenlijk maar heel weinig, omdat het nog steeds heel duur is om te produceren. En dat heeft te maken met dat eigenlijk de meeste ingrediënten komen uit de medische hoek. En wat gebeurt er dan aan het einde van de dag met zo'n productie? Neemt u dat dan mee naar huis om te verorberen? Nee, dat wordt geanalyseerd. En die gegevens die gaan naar de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, als je hier kijkt, dan krijg je niet het gevoel van vlees, hè, als ik heel eerlijk ben. Of kweekvlees, hoe je wil. Ik zie overal slangen. Het is ook met veel aminozuren, suikers en dergelijke. Hè? Ja, dus dit zijn zogeheten bioreactoren. Dus dit zijn grote tanks waar de cellen ingroeien en waar de weefsels ingroeien. En die worden inderdaad gevoed met suiker, aminozuren, vitamine, mineralen, alles wat nodig is om cellen te laten groeien en ze spierweefsel of vetweefsel te laten maken. Ja. Heeft u nu ook het idee dat u kunt doen wat u wil? Of wordt u ook een beetje tegengewerkt door die strenge regelgeving en misschien ook krachten, hè, in het politieke landschap die zeggen, ja, dat gehaktballetje, die wil ik, punt. Ja, nou, naarmate dit dichter in de buurt komt, zijn er wel meer tegenkrachten. Dat zien we in de Verenigde Staten, dat zien we in andere gebieden. In Nederland nog niet zo heel erg, moet ik zeggen. Maar er zullen ongetwijfeld tegenkrachten ontstaan van mensen die dit niet willen, omdat ze hechten aan hun oude stukje vlees. Of omdat het gedeelte van hun beroep is. Ja. Dus het is begrijpelijk dat daar tegenstand is. Van de andere kant moeten we ons wel realiseren dat we niet heel veel alternatieven hebben. We kunnen gewoon niet doorgaan met de huidige veeteelt zoals we dat nu kennen. Dat is ook geen oplossing. Het gaat dus in hele kleine stapjes, meneer Kroeske. Aan de andere kant, ja, er komt dus een proeverij aan. Die staat bijna aangekondigd. Het is voor een exclusief gezelschap. Kunnen ze u daarvoor bellen? Nou, graag. Graag. Ja, hoor. Dat wordt. We zitten, wil ik net zeggen. Geven, doorzetten bovenaan de lijst. Ja, zo'n proeverij. Het is best spannend. Het gaat in hele trage stapjes, hè? Dat hoorden we al. Ja, ik ben zoon van zo'n veeteeltboer. Vandaar dat mij zo mateloos interesseert ook. Wat wordt nou de volgende stap? En dan zijn ze. Daar is Mark Post en zijn team, vind ik zelf intrigerend, goed mee bezig. Ja, het is gewoon heel interessant om te horen dat zelfs zo'n proeverij dan gewoon echt verboden was. Dat mag niet, je mag het niet eens in je mond nemen. Ja, en ik snap ook wel dat er partijen zijn die dit niet willen, omdat het niet in hun cultuur zit. Ja. Maar wat Mark ook zegt, vind ik ook helemaal terecht. We kunnen niet anders. Het is gewoon een halt aan de overproductie. Klaar. En jij staat vooraan om dit te gaan proeven. Ik ga het heel graag proeven. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is inmiddels 11:14. Vandaag behandelen ze in de Tweede Kamer de huurwet van Hugo de Jonge, die misbruik van verhuur van woningen moet uitbannen. Dan hebben we het over woekerhuren, een beschimmelde woning van bijna €2000... of een kamer van 20 vierkante meter voor meer dan €1000. Pointer besteedde vanavond ook aandacht aan op NPO 2 om 8:45. Ja, in aanloop naar die wet heeft de Woonwet het meldpunt woekerhuur in het leven geroepen. En de uitkomsten daarvan worden zo aan de Kamerleden overhandigd. En hier aangeschoven is directeur van de Woonbond Zeno Winkels. Nogmaals welkom. Die resultaten, welke zijn dat van die van het meldpunt? Nou, we hebben ook meer dan 300 mensen die allemaal zeggen van onze huur is veel te hoog. Dan praat je echt over €1400 voor 40 vierkante meter, €1500, dat soort prijzen. Het kan nog gekker als je de websites erom nagaat. Maar 2/3 van die mensen zegt ook de kwaliteit is niet goed. Er is enkel glas of er is schimmel. We zitten te dicht op elkaar. Dus die mensen zitten echt in ongezonde, onprettige situaties. Ja, 300 meldingen dus binnen. Dat is veel? Ja, dat is aardig wat, ja. Ja. Bij het meldpunt hebben jullie ook de stelling geplaatst wat de te hoge huur voor mij betekent. Wij hebben 3 reacties verzameld om even een beeld te krijgen wat er nou speelt bij deze mensen. Luister even mee. Ik kan niet weg. Ik heb geen mogelijkheid om iets te kopen en een dure verhuizing te ondergaan. En op die manier groeien mijn kinderen dus op in een veel te klein huis met veel financiële zorgen en stress. Ja, dat levert ruzies op en afwezigheid op school, maar ook depressies. Het betekent dat ik geen ander werk durf te zoeken, terwijl ik inmiddels weet dat ik bij mijn huidige werk niet op mijn plek zit. Ik kan het met deze huur niet permitteren om financieel een stap achteruit te zetten, terwijl ik dit voor mijn werkgeluk wel zou willen. Ik zit dus voor mijn gevoel gevangen. Ja, ik moet inleveren uit mijn portemonnee en heb daardoor ook minder vrijheid. Ik kan minder boodschappen doen of een cadeautje kopen voor een jarige vriendin of voor mijn kinderen. Ja, Zeno, je bent misschien geneigd om te denken dit is een probleem voor studenten, hè? Dus die zich echt moeten invechten in die markt. Maar dit speelt dus ook juist onder bijvoorbeeld gescheiden mensen die hoge huren moeten betalen, omdat ze last minute op zoek moeten naar een woning. Ja, dit speelt voor ons allemaal. Alleen mensen die in een koopwoning wonen, die hebben hier geen aandacht voor. Maar nee. Dan op een dag komt de scheiding. En dat kan toch, er zijn er 1500 à 2000 per maand in Nederland. En dan zoek je een ruimte. En dan kom je erachter van in de sociale woningbouw zijn de wachtlijsten heel vaak meer dan 10 jaar. Dan kom je in de commerciële verhuur. En daar zijn de prijzen heel erg hoog. Ja, daar mogen ze vragen wat ze willen. Wat ze willen vanaf €800 ongeveer. Ja. En de minister wil dat nu oprekken naar ongeveer €1150 per maand. Mm-hmm. Dat daar de huurder nog beschermd is. Dat de prijs evenredig is aan de kwaliteit van de woning. Want dat is nu vaak niet het geval. Ja, we wilden één verhaal er even uitlichten om nog even extra te benadrukken wat er nou kan gebeuren als je op die manier huurt. Mijn collega Marcel Dekker is in Rotterdam langs geweest bij iemand die liever niet bij naam en toenaam genoemd wil worden. Hij meldde zich bij het meldpunt en is dus een typisch voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Ja, dit is de woonkamer. Ziet er niet slecht uit. Nee, dat dachten wij ook de eerste dag dat we hier rondliepen. En we wonen hier met z'n drieën. En we dachten met het bedrag van, hoeveel was het? €1800 aan huur voor zo'n groot woonoppervlak. Ja, te mooi om waar te zijn. Nou, zoals je komt hier binnen en zoals je ziet bij het grote raam in de keuken. Het zijn gloednieuwe kozijnen. Maar aan de bovenkant zie je eigenlijk al een... Ja, het hout is helemaal verkleurd en dat komt omdat tijdens een regenbui dan stroomt hier gewoon... Nou, er vormt hier gewoon een waterval. Het regent binnen. Ja, het regent binnen. Dus de hele vensterbank staat dan vol met pannetjes en bekers om de druppels op te vangen. Is dit de enige plek? Nee. Waar iets aan de hand is? Ja, dit is nog een warming-upje, om het zo maar even te noemen. Bovenin is natuurlijk de zolder met het dak. En hier wonen 2 mensen, waaronder ik. Je kan het ook al meteen ruiken. Het is een beetje een muffe geur. Het is hier ook altijd vrij vochtig. Heel klam. Dus ook het stof voelt zeer klam aan. Mijn bed voelt heel erg nat, klam aan. En we zien hier een hele grote witte muur die helemaal vol zit met zwarte schimmel. Het zijn zeiknatte muren, hè? Ja. Ja, dus gebeurt dit niet? Nee. En ook dus in die natte periode die we net hebben gehad, een van de natste de afgelopen jaren, ja, dan sijpelt er letterlijk water uit de muur. Dus het komt niet uit een hoekje, het komt echt horizontaal op je af en het stroomt naar beneden. We zijn via in contact gekomen met de vorige bewoners die er, laten we zeggen, 3 maanden voor ons inzaten. En daar hebben we beeldmateriaal van gekregen. En daar schrik je nog erger van dan wat je hier ziet. En daar was de schimmelvorming echt helemaal uitgebreid tot, tot de hele schoorsteen. De hele muur zat vol. Dit soort problemen komen dan op een gegeven moment tevoorschijn. Het eerste wat je dan doet is contact opnemen met de eigenaar. Wat heeft hij met de klachten gedaan tot nu toe? In het half jaar dat we hier wonen, en we hebben dus last van de gebreken sinds november, heeft de beheerder gezegd, we zijn ermee bezig. We zijn ermee bezig en het is druk. Er zijn moeilijk om nu partijen te vinden die hier iets aan kunnen doen. Ja, dat heeft hij ook tegen de vorige eigenaars of huurders gezegd, ongetwijfeld. Ja, dat bleek. Ik heb de mailwisseling gekregen van de vorige bewoners. En het bleek dus dat zij er ook al mee aan de slag waren. En ja, er is dus niets gedaan. Ik schrok er echt van. En ook, je gaat een bepaald een juridisch proces waarschijnlijk in. En heel veel mensen, denk ik, die willen dat niet. Ik eigenlijk ook niet, want het kost gewoon heel veel tijd en moeite. Ja. Als het zo erg is en waarschijnlijk leidt de gezondheid er ook onder, dat heb je zelf dan nog niet eens door. Ja, dan moet je wel. Hoe moeilijk is het om te klagen eigenlijk? Want je had het al over die tijdelijke contacten. Ja. Je weet nooit of die verlengd wordt. Ja, waarschijnlijk. Het wordt toch niet verlengd. Dat is niet rendabel. Plus, ja, dan zouden ze waarschijnlijk alle klachten en alle gebreken moeten verhelpen. Want die hebben wij nu door. Dus wat ik denk is, ja, ze stellen het uit. Totdat wij eruit gaan, maken ze het schoon en dan begint het hele riedeltje weer opnieuw. Je hoort een bijdrage van collega Marcel Dekker. Jan Douwe, kende jij dit soort verhalen? Nee, niet uit mijn eigen omgeving, nee. Maar ik vond met name het verhaal wat er daarvoor ook werd verteld over die meneer die zei dat hij gevangen zit in een beslissing. Mm-hmm. Dat is heel erg aangrijpend om te horen dat iemand een andere baan wil kiezen, maar het niet kan doen omdat hij vastzit aan te hoge huur. En ja, het risico in zijn portemonnee dan te groot vindt. Daar word je gewoon paranoia van. Ja, Zeno, dit is voor heel veel mensen de realiteit. Ja. Wat je kunt doen onder de huidige wetgeving is proberen om die huur omlaag te krijgen. Nou, je hoort dan dat mensen als eerste de huisbaas aanspreken. Ja. Maar er zijn ook andere manieren om dat te doen, hè? Om die huur omlaag te krijgen. Maar nu blijkt uit de uitzending van Pointer van vanavond dat heel weinig mensen hier gebruik van maken. Slechts 0,5% van de nieuwe huurders liet vorig jaar hun huurprijs toetsen. Ze kennen dus blijkbaar die regel niet. Hoe kan dat? Ze kennen de regel niet, maar er is ook een emotioneel verhaal van eindelijk een woonplek vinden. Mm-hmm. Veel mensen zijn dan niet geneigd om direct in conflict met de huisbaas te gaan. Ja. Omdat ze er ook weer uitgezet kunnen worden. Nou, die kortlopende contracten waar hier naar verwezen wordt, die zijn gelukkig niet meer, mogelijk. Mm-hmm. Het onderhoud zou in principe via de gemeente aangepakt kunnen worden, via de verhuurvergunning die de gemeente verleent. En de wet die vandaag behandeld wordt, die gaat over de prijs. Ja. Zodat ook de prijs in relatie staat tot de kwaliteit die geboden wordt. Nou, dat is hier. De prijs is niet genoemd. Nee. Maar als je deze kwaliteit biedt, dan weet je al wel zeker van die prijs is te hoog. Ja. Ja, maar nu is het nog zo dat je binnen een half jaar nadat je je huurcontract hebt getekend, dit aan moet kaarten om vervolgens je huur omlaag te krijgen. En doe je dat daarna, ja, dan heb je pech. Ja, dat is een van de zwakheden in de regelingen nu. Ja, klopt. Ja. Nu komt er dus een nieuwe wet. Je hebt al een paar dingen aangestipt, maar nog even voor de helderheid ze op een rijtje zetten. Deze wet gaat veranderen dat bijvoorbeeld de gemeente dus nu echt helemaal verantwoordelijk wordt ook voor de handhaving en naleving en beboeting ook van verhuurders. De gemeente gaat deze wet handhaven. Ja, dat precies. Klopt. Je kunt als bewoner, als huurder, kun je altijd, voor altijd, zolang je erin woont, dit aanvechten. Daar kun je gewoon bij de gemeente klagen, omdat de verhuurder verplicht wordt om zich altijd aan het puntensysteem te houden. Ja, gaat dat werken? Nou, in het begin was het een goede start. En daarna is de vraag van wat gaat de gemeente doen? En gaan de huurders zich beter gedragen? Mm-hmm. Het kan ook omdat de prijzen ook gereguleerd worden tot, wat ik zei, ongeveer €1,150. Yeah. Kan het waarschijnlijk een aantal cowboys die woningen hebben gekocht om ze voor hele hoge prijzen te verhuren, mm-hmm, meer dan ze waard zijn in feite, uit de markt drukken. Je moet even uitleggen hoe dat werkt. Nou, een woning met vierkante meters of een mooie tuin of een hele goede keuken, die is meer waard dan een kleine woning die dat allemaal niet heeft. En dat wordt in punten verdeeld. Dus je krijgt punten voor de vierkante meters, punten voor de waarde van de woning, of die op een mooie plek in de stad ligt of niet. En punten voor het energielabel. Ja. Daarmee wordt de huurprijs bepaald. Nu tot ongeveer €800 en straks, als de wet ingaat, tot ongeveer €1150. Zodat meer woningen binnen dat puntensysteem vallen, mm-hmm, en meer huurders dus, ja, betalen wat de woning waard is. Ja, precies. Dus dan gaat die huurprijs gaat enigszins omlaag. En dan gaan dus toch, en dan gaan veel meer woningen gaan er dan onder vallen. Hij gaat voor ongeveer 300.000 woningen, ongeveer, ja, €190 per maand naar beneden. Ja. Wanneer er een nieuwe huurder in komt. Ja, precies. Ja. Is dat niet een probleem? Ja, dat is wel een beetje jammer. Wij van de Woonbond willen heel graag dat dat voor alle huurders geldt. En we snappen best dat er dan een overgangsregeling moet komen van dat de huren in 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar die €200, mm-hmm, teruggebracht worden. Maar wat ons betreft moet geen enkele huurder te veel geld betalen, ja, zolang er een wooncrisis is. Want er wordt misbruik gemaakt van krapte op de woningmarkt op dit, ja, moment. En die krapte die blijft nog wel even natuurlijk, mm-hmm, want we hebben niet morgen 1 miljoen woningen bijgebouwd. Is het niet ook belangrijk dat al die huurders weten wat hun rechten zijn? Want dat schort er nu ook aan. Als iedereen had geweten wat de rechten zijn, ja, dan was er misschien voor heel veel mensen het probleem niet geweest. Maar je houdt toch dat gevoel van ik wil geen ruzie met mijn huisbaas, dus ik ga maar niet naar de gemeente. Juist, en daarom moet die huurder ook beschermd worden door hele goede wetgeving. Ja. En gemeentes die actief zometeen met die verhuurvergunning aan de gang gaan. Maar hoe? Er moet toch iemand melden dan van hallo, je moet hier zijn. De gemeente gaat denk ik niet bij elke huurwoning langs om te kijken, goedemorgen, hoe is het bij u gesteld? Nou ja, in principe begint het huren van een woning natuurlijk met een huurcontract. En eigenlijk zou op dat moment de informatie moeten zijn voor de huurders van let op, je gaat een contract tekenen, kijk even of het allemaal klopt. Mm-hmm. Dit moet erin staan, dit moet erin staan. En dat zou vanuit de gemeente gepusht kunnen worden. Ja. Ik hoor een belangrijke nieuwe baan aankomen, huurcoach bij een gemeente. Ja, je hebt huurteams. Met name in Amsterdam zit een hele grote, die heet Amsterdam, Woon. Ja, nou, daar lopen ze eigenlijk voor, hè, in de krapte op de woningmarkt. Zoals we die nu in heel Nederland kennen, hadden ze daar jaren geleden al. En die huurteams die helpen huurders op te staan tegen huisbazen die te veel vragen. Ja, nu zijn er verhuurders die zeggen, niet zo'n heel goed idee, want het wordt veel minder aantrekkelijk om te verhuren op deze manier. En daardoor worden dus huurwoningen onttrokken aan de markt. Ja, maar die huurwoningen verdwijnen niet, hè? Die huurwoningen worden dan verkocht en die worden gekocht door mensen die een woning zoeken. En zoals je weet zijn er daar ook heel erg veel van. Maar worden dat betaalbare woningen voor starters? Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, dat ben ik met je eens. Het zijn vaak duo's die dan gaan kopen. Maar met name de woningen die veel te duur verhuurd worden, mm-hmm, die zijn gewoon bereikbaar voor volgende groepen nu. Ja. En als dat niet starters zijn, dan verdwijnen ze uit de woning waar ze al in zaten. Ja. En dan wordt die woning beschikbaar voor starters. Dus u zegt, dit is een goede wet, die moet er komen. Absoluut. Ja, en u gaat daarom ook aan de Tweede Kamerleden de uitkomsten van uw meldpunt overleggen om te laten zien van dit is wat jullie oplossen? Absoluut. Dank voor dit gesprek, Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. De uitzending van Pointer hierover, over dit onderwerp, is vanavond te zien op NPO 2 om 8:55. Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Wat voor de een opwindend is, is voor de ander dus slaapverwekkend. Met opmerkelijk nieuws. Als je als kind opgroeit in een arm gezin, dan ga je 6 tot 7 jaar eerder dood. Persoonlijke gesprekken. In ieder geval begint het met het zichtbaar maken en erkennen dat we het niet normaal vinden. Oh, oh, Den Haag. Welk jaar was het ongeveer? Nou, dan moet je natuurlijk denken aan 1766, Peter. Hoe kan het nou dat je dat niet weet? En elke dag een druktemaker. Wat wel, wat niet. Ik vind niet. Die moet dat niet en zo blaten we door. De Nieuwsbv van BNNVARA met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot 12:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezond voeding all-in-one van DCM. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. De jackpot van 10 april staat tot 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,5 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. Kurt Cobain was niet de meest sympathieke figuur, om niet te zeggen een behoorlijk chagrijn. Jan Douwe Kroeske ontmoette deze grunge-grootheid, want dat was hij ook, 30 jaar geleden. En we horen zo hoe dat ging en wat hij heeft betekend voor muziek en maatschappij. Nu eerst, in de Gaza-strook legt een tweede voedselhulporganisatie het werk neer. Daarover meer het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De organisatie ANERA zegt dat de veiligheidsrisico's in het gebied te groot zijn voor medewerkers en hun gezinnen. ANERA werkte samen met World Central Kitchen. Die organisatie verloor maandag 7 medewerkers bij een Israëlische luchtaanval en stopte meteen met de hulpverlening in Gaza. De organisaties leverden samen 2 miljoen maaltijden per week. Volgens de VN dreigt er hongersnood voor meer dan 1 miljoen mensen in Gaza. In Duitsland lopen onderzoeken tegen ruim 400 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze complottheorieën steunen of banden hebben met rechtsextremisme, melden Duitse media. Correspondent Gim Balduk vertelt wat je daar precies van merkt bij agenten. Bij de politie kun je bijvoorbeeld denken aan dat een agent zich agressiever opstelt tegen mensen van kleur. In vergelijking met mensen met een witte huidskleur bijvoorbeeld. Maar het gaat dus ook om bijvoorbeeld het plannen van een staatsgreep. En er zorgt dus ook vooral dat het niet alleen om dat soort geïsoleerde gevallen gaat, maar echt om groepen en netwerken die dan binnen de politie en misschien ook het leger bestaan, waar rechtsextreme ideeën velig tieren. Het hoofd van de Duitse politie zegt dat rechtsextremisten doelbewust proberen de politie te destabiliseren en dat het gevaar nu groter is dan ooit. Het aantal gewonden van de aardbeving in Taiwan gisteren is opgelopen tot boven de 1000. De reddingswerkers zoeken vandaag verder naar tientallen mensen die nog worden vermist. De beving was met een kracht van 7,2 de zwaarste in 25 jaar in Taiwan. 9 mensen kwamen om het leven. Er is veel schade aan gebouwen. De online gokmarkt groeit amper verder. In de laatste helft van vorig jaar verdienden gokbedrijven nauwelijks meer dan in het halfjaar daarvoor, blijkt uit nieuwe cijfers van de kansspelautoriteit. En mogelijk komt dat doordat gokreclames op radio, tv, in tijdschriften en in de openbare ruimte sinds vorig jaar verboden zijn. In Roosendaal in Brabant is vannacht een automobilist met volle snelheid een gebouw van een dagbesteding binnengereden. Bij een T-splitsing reed de auto rechtdoor, door een hekwerk de pui binnen. De politie is nog op zoek naar de bestuurder, die ging er vandoor. In Iran is vorig jaar het hoogste aantal executies uitgevoerd in 8 jaar tijd. Er werden zeker 853 mensen geëxecuteerd. Dat zegt Amnesty International. Mensen kregen onder meer de doodstraf voor het uiten van hun mening, zegt Amnesty. Daar zijn ook mensen geëxecuteerd omdat ze mee hebben gedaan aan demonstraties. Minstens 6 vorig jaar. De Iraanse autoriteiten gebruiken de doodstraf echt als wapen ook om kritische stemmen het stilzwijgen op te leggen. Ook voor drugsmisdrijven worden mensen geëxecuteerd. Amnesty schrijft in een rapport dat Iraanse gevangenissen zijn veranderd in massa-executieplekken. Meerdere grote particuliere verhuurders van bijvoorbeeld studentenwoningen vragen te hoge servicekosten. Die kosten komen bovenop de kale huurprijs, maar zijn vaak onterecht, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. We zijn verschillende situaties tegengekomen, waaronder dat er honderden euro's voor meubilair wordt afgerekend, nog in de servicekosten. Terwijl die meubels bijvoorbeeld tweedehands zijn of al jaren in de studio staan voordat de huurder erin is getrokken. Maar ook dat er kosten worden gerekend voor groen onderhoud, terwijl er helemaal geen tuin of dakterras is, waardoor die kosten dus ook niet gerekend mogen worden. Huurders kunnen erover klagen bij de huurcommissie. Die doet dan uitspraak. De afgelopen jaren ging een kwart van alle klachten bij de commissie over servicekosten. Het weer. Op de meeste plekken regen, met vanuit het zuidwesten opklaringen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien. Vooral in het zuiden is er kans op onweer en flinke windvlagen. Het wordt 14 graden. Morgen opnieuw afwisselend zon en regen. En dan wordt het 16 tot 18 graden. We gaan naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, hoe is nu op de weg? Nou, het gaat langzaam de goede kant op, hoor. Maar er staat toch nog een dikke 30 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam ben je een kwartiertje extra kwijt tussen Stroe en Hoevelaken. De A29 richting Rotterdam tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. 10 minuten vertraging. Er staat 2 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En door dat bergingswerk is ook de verbindingsweg van de N59, moet ik zeggen, vanuit Zierikzee naar Rotterdam afgesloten bij het knooppunt Hellegatsplein. De N348. Zutphen richting Doesburg. Tussen Brummen en Dieren heb je een half uur vertraging en dat komt door werkzaamheden. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Aldi verlaagt de prijzen van groente en fruit aan de lopende band. Sperziebonen 500 gram voor 1,99. Cherrytomaten 250 gram voor 99 cent. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor alle prijsverlagingen op aldi.nl/prijsverlagingen. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Vanavond in Focus doet Lara Billy Renze onderzoek naar geluidshinder. Is geluid meer dan alleen decibellen? En dat had op mij een enorm effect. En hoe groot is de impact op onze gezondheid? Wat kunnen de gevolgen zijn van veel geluidshinder? Verhoogd bloeddruk, hartritmestoornissen. Focus, vanavond 5:00 voor 9, NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:07. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke instantie zei tegen Arjen Erkel dat ze een goede smoes vonden, die gijzeling van hem? Al onze medewerkers zijn in gesprek. Leuker kunnen we het niet maken. Wel maar. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ja, Arjen Erkel was niet bepaald de enige die het moeilijk werd gemaakt. Als u nog twijfelt over het antwoord, hoort u dat tegen 11:30. Aan tafel hier nog steeds de directeur van de Woonbond, Zeno Winkels. Met hem ging het voor het nieuws over woekerhuren voor absurd slechte woningen. En mijn spraakmaker vandaag is Jan Douwe-Kroeske. En met hem gaan we het nu hebben over een legende. Hij was de voortrekker, mogen we zeggen, van de grunge-beweging. Kurt Cobain, met zijn rauwe stem, tilde hij de band Nirvana naar ongekende hoogte. Laten we even luisteren naar een stukje van de wereldhit die hem onsterfelijk heeft gemaakt. Dit blijft onbeschrijfelijk lekker nummer om naar te luisteren. Ook 30 jaar na dato. Waarom gaan we het over Kurt Cobain hebben? Het is morgen 30 jaar geleden dat hij uit het leven stapte. Kurt Cobain, the lead singer of the enormously popular rock band Nirvana, is dead. A county medical examiner in Seattle announced late Friday afternoon that a body found there Friday morning is in fact that of the 27-year-old Cobain. Their albums were bestsellers, their songs filled with images of despair and violence. And then this morning his body found at home, another casualty of success. Nou, dit was wereldnieuws 30 jaar geleden. Jan Douwe, over de doden niks dan goed natuurlijk, maar jij hebt Cobain ontmoet en zei daar later over: Kurt Cobain was gewoon een chagrijnige bokkenlul. Nou ja, op dat moment. Ja, ik zat met mijn lijstje van nummers die ik hem graag zou willen laten spelen in een 2-meter sessie tegenover hem. En hij zei voortdurend: nee, dat doe ik niet. En hij wendde zich af en had duidelijk geen zin in deze opname. Maar het was een moedje, denk ik, ja, die dag. En er stond 's avonds een optreden in Paradiso gepland. En dat was belangrijker en het paste, denk ik, niet in het gevoel. En ik voelde me volledig misplaatst daar op die plek. We hebben er wat van geprobeerd te maken. Maar als je nu naar terugluistert, denk je: oef, met een goed verhaal. En dat is het op zich natuurlijk vanzelf. Ja. Want een legende die later ook nog eens een keer zelfmoord pleegt. Ja, niet zoveel later ook. Want hij was in 1991 te gast bij 2-meter sessies. Oktober, ja. Ja, en hij heeft dus 3 jaar later een einde aan zijn leven gemaakt. Ja. Voor de luisteraars die hem niet kennen, wie was Kurt Cobain? Nou, hij groeide op in een redelijk problematisch gezin. Huwelijk was niet oké. Voelde zich misplaatst in de familie. Sliep vaak in de auto, omdat hij niet thuis wilde slapen. Had vanaf jongs af aan ook al fysieke problemen. Later erg veel buik- en maagproblemen. Alles kwam in dat buikgebied samen bij hem, denk ik. Ik heb wel eens telefoontjes gehad van zijn platenmaatschappij en van het management later. Die zeiden van: ja, we moesten echt om de medische kalender van Kurt heen. En in Rome werd hij opgenomen vanwege fysieke problemen. Nederland die dag was hier ook niet helemaal oké overdag. En er werd vaak gezegd, dat kwam door de drugs. Maar ik denk dat hij fysiek gewoon niet oké was. En later, toen de boeken uitkwamen, toen bleek dat hij echt fysieke problemen had. Ja. En had je daar toen ook wel een beetje begrip voor? Want je hebt hem ontmoet niet. Nee, op dat moment niet. Jij dacht gewoon, ga even aan de slag. Nee, het was dinsdagmiddag. We hadden samen met de collega's van de VPRO afgesproken: we gaan iets opnemen met deze band. Op die dag kwam het album binnen op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dat was sensationeel, vond de Amerikaanse journalist die erbij was. En we zaten in het moment met ons radioprogramma. En daar ben je dan zo mee bezig dat je denkt: nu gaan we een mooie opname maken. We hebben standaard nog altijd dat we 2 uur met een band werken, 1 uur opbouwen, soundchecken, vervolgens opnemen, klaar uitzenden. De dag erna of de week erna. Nu met televisie erbij, wat we doen sinds 1993, is het eigenlijk hetzelfde. Ja. En dat verliep bij Nirvana op dat moment echt anders. Ja. De enige waar ik een beetje contact mee had was bassist Chris Novoselic, die tegen de muur hing, was vermoeid. En goed contact met Dave Grohl, die rustig sigaretjes zat te roken. En zich die dag ook heel goed kan herinneren nog altijd. Ze deden toen onder andere een cover van The Velvet Underground. Ja. Here She Comes Now, laten we even luisteren. Ja. Nou, Jan Douwe, ik was onbeschrijfelijk fan van Nirvana, van Kurt Cobain. Als ik dit nu luister, denk ik: heerlijk, ja, fantastisch, dit was hem. Ja. Maar dit was dus niet zijn top. Nee, als je op de vierkante centimeter aan het werk bent in een opnameruimte, dan kijk je naar de technicus, dan kijk je naar iedereen die achter de ruit staat. die uiteindelijk het goede geluid horen. Mm-hmm. En mijn technicus op dat moment, Herman Gering, was niet happy. Die moest heel hard werken om er iets van te maken. En als je ook naar het begin van de band luistert, ik heb de band nog, dan hoor ik Herman worstelen. En dan zie ik collega Lotje ook denken van, ja, wat is dit? Jij kan hier niet meer normaal, zou ik zeggen. Nou ja, er hoort een heel verhaal bij, weet je. Het is opname 253 in het archief wat we nog altijd maken. Ja. En het gaat terug naar 1991. Dus nu vergelijk met de volgende die we gaan opnemen, het zesde metaal, mm-hmm. op 15 april aanstaan. Denk ik, oké, we weten wat we technisch gaan maken aan die kant van de ruit. Ja. Op dat moment zaten we met een probleem, want de drummer die was wel oké, maar de bassist had geen zin, was vermoeid, hing tegen de muur. En de zanger waar het om draaide, die was in zichzelf gekeerd. Die keek naar zijn gitaar en niet naar Herman Geerling. Het is wel heel erg leuk om te zien met hoeveel plezier jij vertelt over die setup. Dus ik kan me de teleurstelling ook wel voorstellen dat er dan niet uitkomt wat je verwacht bij een band als Nirvana. Ja, maar ik vind het het is een heel bijzondere aanzichtkaart die je maakt in 2 uur tijd. En het feit dat die man zich later een kogel door het hoofd heeft gejaagd en dubbel legendarisch werd, want hij was al legendarisch vanwege zijn performance en zijn relatie en wat hij in de wereld losmaakte. Ja, hij had een relatie met een bekende zangeres, hè? Courtney Love. Courtney Love. Kreeg je ook een kind mee. Ja. Kijk, en hij was een levende legende met Nirvana. En het publiek droeg hem op handen. En niet Dave Grohl, dat is later pas gebeurd. En niet Chris Novoselic. Maar omdat de man dat eigenlijk niet wilde, maar hij zat wel in een vergelijkbaar patroon als die man die straks vertelde over dat hij die keuze in zijn beroep niet kon maken. Want hij moest van de platenindustrie, moest die promotie doen. Moest hij doen. Hij moest, en dat past niet in zijn karakter eigenlijk. Nee, hij zat in dat commerciële jasje. Een van de nummers die ze coverden ook bij de 2-meter sessies is ook wel even aardig. Dat typeert hem ook. Is The Pines, van origine een bluesnummer uit de slaventijd. In The Pines, Black Girl. In The Pines, ja. Laten we even luisteren naar hoe trouw ze aan het origineel bleven. Ja. My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun never shines, I was shivering. Ja, dit stinkt hem bij uitstek. Ja. Dus eigenlijk een bluesmuzikant. Ja, liet hij zich door dit soort muziek graag inspireren? Ik denk het wel. Hij heeft later ook al gehad over R.E.M. en over de Beatles. En dat ze dit deden. En Shocking Blue. Love Buzz bijvoorbeeld. Dus hij kende zijn klassiekers wel. Ja. En dit nummer Led Belly. Althans, het is niet oorsprong van Led Belly. Want het verhaal is zelfs dat dit nummer In The Pines, Black Girl, geschreven is. Ergens in 1870, 1880 door een slaaf die ruzie had met zijn vriendin, want die was 's nachts niet bij hem geweest. Where did you sleep last night? Mm-hmm. In the pines. Ja, maar ik geloof je niet. Dus dat bluesverhaal in dit nummer, dat heeft hij op een hele grungy manier nog eens een keer overgedaan. Ja. En hij heeft dus, als gezegd, 3 jaar nadat hij bij jou op bezoek was, een einde gemaakt aan zijn leven. Is hij ten onder gegaan aan zijn eigen succes, denk je? Ik denk dat hij gewoon niet happy was met zijn status, met zijn fysieke ongemak, met de status van de band. En misschien wilde hij wel heel iets anders. Weet je, de vraag is wel eens gesteld, zou hij nog dezelfde soort muziek anno nu maken? Die hij toen maakte? Ik denk het niet. Ik denk dat hij eerder in de buurt van een solomuzikant zou zijn. Een soort C6 Steve-achtig performer, dan dat hij nog met Nirvana zou toeren. Want dat was gewoon te zwaar, dat is te veel. Ja. Nou, in dat laatste fragment klinkt hij ook als een gekwelde leeuw of zo. Ja. Dus je vraagt je echt af van, dit is niet 30 jaar vol te houden. Hè? Nee, dat is een kwelling. Ja. Ja, en hij had een zwaar beroep. Hij had een zwaar beroep, omdat hij dat niet aankon. Ja. En hij was dus een grootheid bij overlijden. Toen hij overleed was hij 27 jaar. Ja. En daarmee trad hij onwillekeurig wellicht toe tot de mythische club van 27 artiesten die op die leeftijd ook overleden. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Allemaal mythische figuren geworden. Ja. Ik denk niet dat hij daarover na heeft gedacht. Nee, daarom zei ik ook onwillekeurig. Ik ben nu 27, laat ik mij in die lijsten. Nee. Maar als je dan ziet wat er daarna gebeurt, Er zijn bijvoorbeeld heel veel spullen van Cobain geveild. De gitaar waarop hij speelde bij het beroemde MTV Unplugged concert bracht een recordbedrag op van $6 miljoen. Een grijs-groen vest van hetzelfde optreden, maatje medium, bracht een paar jaar geleden nog $300,000 op. €300,000. Nou, dan kun je hier in Nederland een woning verkopen. En ooit werden er 6 afgeknipte haren geveild. Opbrengst bijna €12,000. Ja, categorie onzin. Nou ja. Toch? Ja. Ja. Maar dit is, geeft dit ook niet gewoon aan hoe groot hij was? Dus in ieder geval voor een generatie. Ja, en ik denk nog altijd, de invloed van Kurt Cobain is groot. Je voelt nu nog af en toe bij nieuw publiek dat erbij komt die niet hebben meegemaakt dat Nirvana opstoomde. 91, 92, 93. Dat kwam als een wals over je heen, die hele ontwikkeling van grunge. En je had Pearl Jam, je had Soundgarden, je had Screaming Trees, je had Nirvana. Dus die hele wals die kwam over je heen. Ja, weet je, dat is een. Als er nu nieuwe mensen zich afvragen: wat is dit? Wat is dit voor stormachtige muziek? Mm-hmm. Dat is een tijdsbeeld. En dat zal zich denk ik ook wel weer herhalen. Er zullen wel nieuwe grunge-achtige types komen. Als je nu bijvoorbeeld uit Nieuw-Zeeland bandje Office Dog luistert, denk je: ah, te gek, dat is net Nirvana. Oh ja? Dat is 2024. Ja. Je hebt voor je gevoel dan heel goed geluisterd naar Nirvana. Ja. En de echte coverbands, heb je wel eens goede covers gehoord van Nirvana? Nee. Ik moet er niet aan denken. Mm-hmm. Over die club trouwens van 27 gesproken is toch aardig nu je hier zit. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Is daar later ook bijgekomen. Ja. Jij hebt ooit nee gezegd. Ja, dom. Toen zij werd voorgedragen voor 2 meter sessies. Rub it in, babe. Ja, kan het niet laten. Nee. Maar wat denk je daarvan achteraf ook? Wat bezielde ik? Nou, weet je, wij maken per jaar met 2 meter 40 programma's. Je kunt maar 40 opnames doen. Ja. En je moet af en toe keuzes maken. En ja, ik heb in die tijd, dat was volgens mij in 2003 of 2004, maakten we geen 40, maar 20 programma's. Heb ik de keuze gemaakt om Amy Winehouse niet te doen, omdat ik het persoonlijk toen niet zo leuk vond. Nee, maar dat kan toch ook? Ja, maar het voelt heel gek. Ja, natuurlijk. Ja, nu. Maar dat is met de wetenschap van nu. Ja. Je kan niet in een glazen bol kijken. Nee. Over de erfenis van Kurt Cobain. Behalve een muzikale erfenis, heeft hij maatschappelijk gezien ook veel betekend. Hè? Wat is dat volgens jou? Nou, ik denk dat hij in staat is geweest om met zijn manier van performen, met zijn manier van kunst delen, dat hij veel mensen heeft geïnspireerd. Dat je in een do-it-yourself opstelling, overtuiging, dingen kunt maken die echt heel puur kunnen zijn. En daar heeft hij niet alleen collega-muzikanten mee geïnspireerd. Bijvoorbeeld Dave Grohl, die feitelijk de rol van Nirvana overgenomen heeft met de Foo Fighters. Maar ook publiek. Van oké, dit ben ik, hier sta ik voor, dat mag je zijn. En ik sta op mijn podium toe dat jij ook op mijn podium staat. Ja. Stage dive was heel naturel bij Nirvana. Mm-hmm. Enorm veel volgers die. Andere kant van het verhaal, na de zelfmoordpoging van Kurt Cobain, mm-hmm, hebben anderen ook zelfmoord gepleegd. Ja. Overal in de wereld. Ja. En dat waren niet 1 of 2, maar het waren meer. Ja. Dus dat is de andere kant daar dan van. En minder goed. Ja. Ik zeg dan altijd even bij: praten over gedachten aan zelfdoding kan gratis en anoniem bij 113 zelfmoordpreventie. Bel nu 800-0113. Ja. En dan kun je ook chatten. Dat is belangrijk altijd als we het over dit soort onderwerpen hebben, om dat even te vermelden. Jan Douwe, 11 jaar na de 2 meter sessie met Nirvana interviewde je Dave Grohl, dus de drummer die bij de band tegenwoordig bekend is, zoals je al zei, van de rockband Foo Fighters. Laten we even luisteren. After Kurt died, my life changed and my perspective on life changed so much that you know, sometimes you sort of take life for granted and you just sort of feel like it's your right to be alive. When it's so much more of a luxury than people sometimes believe or feel. Ja, hij heeft het leven eigenlijk daarna veel gelaagder beleefd. Ja. Herken jij dat ook? Ja, moet je voorstellen dat je als drummer aan de achterkant van een band zit, hè? Letterlijk. Dus je kijkt naar wat er de key person allemaal overkomt. Dat heeft hij van de eerste lijn af gezien. En daarna heeft hij de dood uiteraard en de gevolgen daarvan meegemaakt. En nog eens een keer die hele juridische strijd die er heeft plaatsgevonden in een periode van, ik denk, 1 jaar of 8... waarin hij niks mocht zeggen. Pas vanaf 1999 of 2000 mocht Dave Grohl zijn mond open doen. En in die tijd, die 8, 9 jaar, dat hij zijn mond moest houden over wat hij allemaal had meegemaakt. Mm-hmm. En de juristen die aan het strijden waren, heeft Dave Grohl heel erg kunnen nadenken. Dus dan krijg je dit soort uitspraken. Dit is het interview van 2004 wat ik met hem deed. Ja. En dat is dus 10 jaar na dato. Ja. Dus ik moet je zeggen, ik heb met open mond staan luisteren naar hem. Ja. Dat is een relaas van heel dichtbij dan wat je krijgt. Ja, ja. Interessant. Op een iets lichtere noot hoorde ik dat er, of las ik dat er nog steeds juridische zaken zijn. Altijd. Maar nu van de baby die op het Nevermind album op de voorkant onder water zwemt. Achter een dollarbiljet aan. Ja. Die is inmiddels nu ook 33. Ja. En die wil wel wat vergoedingen voor zijn plaat daar op die voorpagina. Ja, ja, bizar. Ja. Amerika. Blijf maar gaan, hè. Jan Douwe Kroeske, dank je wel voor dit gesprek en het eerbetoon aan Kurt Cobain. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En deze komende twee weken verwelkomen we KRO NCRV-collega's in de Nationale Nieuwsquiz. Die komen spelen voor de speciale actie van onze omroep, Lief Gebaar. En daarin zetten we ons in om kinderarmoede de wereld uit te helpen. En vandaag wordt de quiz gespeeld door Elif Kan uit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij presenteert het nieuwe radioprogramma The Grill van KRO NCRV op Blend samen met Benji Heerschop. Jij komt dus nu spelen voor het goede doel. Wat is het doel waarvoor je komt spelen? Stichting Kinderfeest. Ik kom zelf uit een gezin dat het niet altijd even breed heeft gehad. Maar mijn moeder zorgde er toch altijd voor dat er een feestje was. Nou ja, het lijkt me vreselijk als dat niet kan. En deze stichting zet zich ervoor in dat dat wel kan. Ja, om daar geld voor bij elkaar te winnen, moet je wel even Ron Kas verslaan. Dat gaat me denk ik niet lukken, maar ik ga absoluut mijn best doen. Precies, dat wil ik horen. Hij heeft 63 punten gehaald. Ja, ik wens je veel plezier. Dank je. On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. This union of 12 nations. De NAVO bestaat vandaag 75 jaar. Became known as the North Atlantic Treaty Organization. They were sworn to stand together against aggression. 75 jaar. Vandaag is er al een klein feestje met eerder vanochtend een kanslegging. Door de oorlog die Rusland nu voert in en tegen Oekraïne is de NAVO actueler dan ooit. An attack against one would be an attack against all. Vraag 1. De NAVO is jarig. In welke stad wordt het feestje gevierd? Geen idee. Brussel. Het is geen uitgebreid feest daar in Brussel. Dat past niet in oorlogstijd, maar daar zit het hoofdkantoor. Hoeveel ministers komen bij vraag 2 van Buitenlandse Zaken? Zijn bij de viering van het 75-jarig bestaan van de NAVO aanwezig? 32? Ja. Oké. Okay. Goed, ja. De NAVO heeft natuurlijk ook 32 leden. Vraag 3. Luister hier even naar. Pavlidis. Nu bal op Klaas. Net even te hard. Keersmaken. Boeken. Heracles wint van AZ, dat over de knie gaat in Almelo. En in Enschede kijken ze vrolijk mee naar het resultaat. Er kwam wel een bosje bloemen naar Almelo, denk ik. Shit, sportnieuws. Ja, vraag 3. Een opvallende uitslag gisteren in de Eredivisie. Met hoeveel verloor AZ van Heracles? 1-5. Jan Douwe, jij weet het, hè? 5-0. Ja, het is 5-0. De derde plek raakt voor AZ op deze manier steeds verder uit zicht. Vraag 4 dan. AZ verloor dus onverwacht dik, terwijl ze net nieuws bekend hadden gemaakt. Wie wordt namelijk de nieuwe algemeen directeur van de club? Zeeman. Ja, dat is goed, Marlijn Zeeman. Hij is nu vooral bekend als sportief directeur van de wielerploeg Visma. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Mensen in een vergelijkbare situatie, dat zijn dus andere derde landers, waarvan een rechter heeft gezegd, middels een voorlopige voorziening, zij mogen blijven. Dat is een deel van de groep, maar niet de hele groep. Wie is dit? Geen idee. Staatssecretaris van Asiel Erik van der Burg is dit. Je kunt wel een extra puntje scoren nog op de ellende. Met de vervolgvraag op deze vraag. Ja, makkelijk. Makkelijke vraag is 1 punt, moeilijke vraag is 2 punten extra. We gaan voor makkelijk. Erik van der Burg heeft het over de derde landers uit Oekraïne. Hoeveel zijn daarvan in Nederland? 2500. Ja. Dat is goed. In nieuwsfactor van 3 nu, Elif. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten bijkrijgen. Het is de hintsvraag. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? De Nationale Nieuwsquiz. 4. Op X laat ik mijn ware aard zien. 3. Hocus pocus Pilatus pas. Ik vind persoonlijk niet dat dit een belediging was. 2. Ik trek mij niets aan van de nieuwe Schotse anti-haatwet. 1. Aardig was het niet, maar strafbaar blijken mijn uitspraken toch niet te zijn. Ja, geen idee. Geert Wilders? Nee, het is J.K. Rowling. Oh. De schrijfster van Harry Potter. Geen idee. Zij laat zich zeer kritisch uit over transgenders op Twitter. Ja, ik heb het gelezen. En er was een nieuwe anti-haatwet in Schotland. En zij wilde kijken waar de grens van die wet lag. Goed, Elif. Je zit nu op een nieuwsfactor van 3. Je moet 22 vragen goed beantwoorden om Ron Kas weg te blazen. Mm-hmm. Let's go. De Nationale Nieuwsquiz. In welke plaats is vannacht een auto een dagbesteding ingereden? Pas. Roosendaal. Oekraïne heeft de dienstplichtleeftijd verlaagd naar welke leeftijd? 17. 25. Naar welk land wilde de opgestapte Hilversumse wethouder Walters mogelijk verhuizen? Rusland. Ja, 7 jaar en 3 maanden cel er voor de man die wat vasthield bij de kapitoolbestorming? Oh, weet ik niet. Megafoon. In welk land worden ruim 400 agenten verdacht van rechtsextremistische opvattingen? Duitsland? Ja. Hoeveel miljoen illegale sigaretten zijn er gisteren in de haven van Rotterdam gevonden? Weet ik ook niet. 27 miljoen. Wie maakt zich geen zorgen dat hij een remprobleem heeft bij de Grand Prix van Japan? Pas. Max Verstappen. Dan de hintsvraag. Welke instantie zei tegen Arjen Erkel dat ze een goede smoes vonden, die gijzeling? Oh nee, ik weet het niet, sorry. De Belastingdienst, 2 experts van welk RTL-datingprogramma stoppen ermee? Marriott Versailles. Ja, een stel in Londen dat 159 van wat voor dieren had, mag nooit meer huisdieren bezitten. Ook geen idee. Katten. Dat was niet best. De donder op het einde van het kanon kondigt het al aan, Elif. 9 ja. punten. Oh. Oké, okay, nou, ik heb de 6 overstegen van Floris. Toch? Zo. Ja, precies. Je was niet het allerlaagste. Nee. Dankjewel dat jullie wilden zijn en mee wilden spelen. Ja, collega Elif Kan was dat. Jan Douwe Kroeske, dankjewel dat je mijn spraakmaker wilde zijn. Graag gedaan. Vandaag. Fijn dat je er was. Hier. En Zeno Winkels, je ook bedankt dat je hier wilde zijn. En succes straks in de Kamer. Dankjewel. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. 32 ministers van Buitenlandse Zaken zitten op dit moment bij elkaar in Brussel om het feestje van de NAVO te vieren. 75 jaar, jullie besteden er in de quiz ook al aandacht aan. Op dit moment zijn ze in gesprek met minister Kuleba van Oekraïne. Die wil meer patriots en zei net, ik wil geen partypoeper zijn, maar het is wel echt nodig. Ik ga praten met David van Wil vanuit Brussel. Dat is zometeen om 11:30. Ik dank u voor het luisteren. Gaat nu naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp.